Radio 1. Het NOS-journaal. De natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans heeft een stemming in de Milieucommissie van het Europees Parlement overleefd. Timmermans wil een inspanningsverplichting voor alle Europese landen om de natuur te verbeteren. Er waren niet genoeg stemmen in de commissie om het plan tegen te houden. Volgende maand stemt het hele Europarlement over de natuurherstelwet. Het schip met waarschijnlijk honderden migranten aan boord dat deze week verging op de Middellandse Zee werd in de gaten gehouden door de Griekse kustwacht. Die constateerde dat er veel te veel mensen aan boord waren en dat niemand een reddingsvest had. Volgens de kustwacht wilden de mensen aan boord geen hulp van de Grieken. Ze wilden naar Italië. De politie is bij recreatieplaats de Litse Ham in Brabant op zoek naar een jongetje van 6. Die wordt sinds gisteravond vermist. Mogelijk is hij het water ingelopen. Vannacht is ook al in en rond de plas naar de jongen gezocht. Er is een burgernetbericht uitgegaan met zijn signalement. En chemisch bedrijf Gemoers in Dordrecht wist 30 jaar geleden al dat er veel te veel PFAS in het grondwater zat, meldt tv-programma Zembla. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die in hoge concentratie schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het weer opnieuw veel zon, later wel wat stapelwolken. Het wordt vandaag 22 tot 27 graden. Ook morgen zonnig en dan 22 tot 28 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bij elkaar staat er nog zo'n 200 kilometer file in het land. Ik heb goed nieuws over de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is de weg weer vrijgegeven nadat daar een ongeluk gebeurde. Nog wel 8 kilometer file vanaf Lelystad met een half uur extra reistijd. Verder nog een ongeluk met een vrachtwagen op de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Bij knooppunt De Stok is de weg tijdelijk helemaal dicht. Onbekend hoe lang dit gaat duren. Verder nog drukt op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hoijpolder en Gorkum 14 kilometer file met een half uur extra reistijd. Tot slot nog de N35, de weg tussen Almelo en Zwolle. Die is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk bij Nijverdal Oost. Waarschijnlijk duurt het nog tot 12 uur vanmiddag. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 15 juni en vandaag... De Spraakmaker. Is presentator Jet Berkhout. Zij bezorgt muzici zo ongeveer slapeloze nachten door ze voor haar radioprogramma een eigen versie te laten maken van bekende klassieke stukken. En dan kan het zomaar gebeuren dat Beethovens Moonshine-sonate opeens klinkt als een opzwepende tango. In het Mediaforum... Waar was u toen u hoorde dat de gesprekken over het landbouwakkoord niet zijn geklapt? Niet geklapt. Wat zegt dat nieuwsfeit over het vertrouwen, of misschien beter gezegd pessimisme, bij journalisten? Na 11 uur... Het eerder deze week verschenen vernietigende rapporten over de TBS-pompenkliniek in Nijmegen toonden maar weer eens aan dat die instellingen piepen en kraken. Vraag is of ze überhaupt de ruimte en de middelen hebben om aanbevelingen en verbeteringen door te voeren. We gaan het daar straks uitgebreid over hebben, maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Die gaat over de droogte. Het droogterecord is alarmerend. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is gort en gort droog. Ja, we hebben weer een record verbroken. Gaan we even terugkijken naar mei. En dan heeft het voor het laatst op 12 mei geregend. Dus 34 dagen droogte. De laatste keer dat dat het geval was, is meer dan 15 jaar geleden. Je zou zeggen, na al die maandenlange bakken met regen kunnen de plantjes wel wat hebben. Maar ze krijgen juist klap na klap. Hier word ik niet blij van. Nee. Als je gewoon langere tijd geen water hebt, dan word je veel vatbaarder voor allerlei virussen. Nou, voorlopig wordt geen druppel regen verwacht, hoor. Deze maand zou best wel eens recorddroog de boeken in kunnen gaan. Ja, het droogterecord is alarmerend. Dat is de stelling een aanleiding van het feit dat we dus 33 dagen zo goed als zonder regen zitten. En dat is al een hele lange tijd niet voorgekomen. Jet Berkhout, welkom. Leuk dank dat je er bent. Ik begreep dat jij met je geliefde een goed gesprek had gevoerd deze week over jullie douchewater. Ja, of we dat niet ook konden laten afwateren naar het dakterras. Ja, het is daar altijd heel winderig en warm. En we hebben wel een regenton, maar die is ook leeg. Ja. Dus je denkt eigenlijk dat alles verdwijnt in dat putje. Ja, kunnen we daar nog iets zinvols mee doen? Of een andere manier om nog... efficiënter met water om te gaan. Ja, want waarom zou je dat naar het dakterras moeten hebben, maar jullie hebben daar een moestuin? Een moestuintje. Ja, ja. Precies. Maar ja, misschien is dat dan weer geen prioriteit. Vind ik ook moeilijk. Als afweging. Oh ja, dat is de vraag inderdaad. Laat je alles nu verdorren en geel worden of toch wel sproeien? Ja. Er worden al mensen die zeiden, nou, ik laat het douche wel even zitten, want dan kan ik wel sproeien in de tuin. Ja, ik moet zeggen, sinds het energietekort ben ik al heel weinig gaan douchen. Dus op zich was dat was meer door de energieprijzen ingegeven. Ja. Dat is nu wel handig, maar ja, volgens mij... Je bent ermee bezig, maar je bent er nog niet uit. Exact. Ja. Tom Klein is ook hier journalist, collega. Welkom voor het Mediaforum alvast. Hallo. Ook een regenton. Ja, ik heb sinds een paar maanden regenton. Oh, je gaat helemaal stralen. Ja, dat vond ik een enorm ding. Maar die was inderdaad na twee dagen ook alweer leeg. Dus, maar toch, wel alarmerend hoor, vind ik. Ik heb niet een heel grote tuin en ik woon in de stad. Maar ik heb wel bijvoorbeeld een schuurtje met zo'n groen dak. Met van dat sedum erop. Ook nu allemaal droog en bruin. Maar in Nederland zeggen ze altijd, het is zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Dat wordt natuurlijk steeds minder vanzelfsprekend. In heel veel landen is dat al niet meer zo. Nee. Dus zeker alarmerend wel, ja. Overigens had gisteren de Volkskrant een heel verhaal waarin de Rijkswaterstaat wel aangaf van, we hebben natuurlijk wel een nat voorjaar gehad. Dus het is niet zo dat we nu heel snel een watertekort zullen gaan hebben. En het is ook niet, als je die hele droogte monitor hebt, dat we de grondwaterstanden hebben die nu al extreem laag zijn. Dus dat valt in die zin nog mee. Maar de vraag blijft natuurlijk wel, dit is het zoveelste jaar dat we deze gesprekken ook voeren over die droogte. En in hoeverre ook je eigen verantwoordelijkheid daarin kunt nemen. We gaan naar de bellers toe. Diemer Kransen om te beginnen is regionaal commandant brandweer bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Deelt u de zorgen over de aanhoudende droogte? Ja, om andere redenen dan alleen maar het water. De zorg gaat voor ons natuurlijk met name over de natuurbranden die wij krijgen. En het feit dat onze natuurgebieden, maar ook onze landbouwgebieden buitengewoon droog zijn op dit moment. En dat noopt ons tot het feit dat we ons wel zorgen maken over het feit of er voldoende water voorradig is om te kunnen blussen. Ja, want zijn er al lege putten? Ja, er zijn in de Achterhoek al lege putten. Dat is overigens voor het eerst dat we dat de afgelopen jaren meemaken. Dat is niet eerder zo geweest. En die hebben we speciaal geslagen omdat dat in gebieden is waar we de watervoorziening niet zodanig is dat we overal water vandaan kunnen halen. Dus hebben we geboorde putten. En die zijn de afgelopen jaren voor het eerst droog gevallen. En ook nu dreigt dat weer te gebeuren. En wat kun je daar dan aan doen? Of dat is gewoon daar een gegeven? Wij niet zo heel veel aan doen. Dat is een gegeven. Wat we wel doen, is dat wij ons materiaal, onze spullen, dus tankwagens, afspraken met boeren die voor ons water aanvoeren, dat we daar afspraken mee maken om te zorgen dat we op een alternatieve manier water aanvoeren. En dat we gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren aan het kijken zijn of wij niet met ander materiaal moeten gaan blussen dan alleen maar water. Of dat we landschappelijk gezien watervoorraden gaan aanleggen in natuurgebieden om te voorkomen of om voldoende ruimte te hebben om ook water beschikbaar te hebben als dat nodig is. En aan wat voor andere middelen denk je dan als het niet water is? Nou ja, dan zou je kunnen denken aan vormen van zand, schuim, allerlei andere zaken. Maar de belangrijkste beïnvloeding zit wat ons betreft ook in de landschappelijke aanpassing. We hebben vegetatie die sterk vuurgevaarlijk is en vegetatie die dat veel minder heeft. Aaneengesloten natuurgebieden zijn altijd risicovol. Dus we proberen ook aan de landschapskant, als je het klimaat niet kunt veranderen en de temperatuur niet, moet je andere dingen gaan doen. Ja, want dat is wel zo dat er verschillende rapporten afgelopen jaren, maar zeker ook vorig jaar volgens mij zijn verschenen, hè, waarin wel blijkt dat die kans op natuurbranden, ook door de vegetatie die er is, alleen maar groter wordt, gecombineerd met de droogte. Ja, en als je dus al die verschillende factoren bij elkaar optelt, dan is er inderdaad sprake van het feit dat een behoorlijk risico vormt. Nou ja, dat zien we in Spanje, Frankrijk, Canada, waar nu enorme bosbranden zijn. Kijk, op die schaal zal het dus in Nederland niet voordoen. Mm. Maar het risico op de dichte bebouwing en vooral bij ons op de Veluwe met 700 vakantieparken, zijn dat dus wel echt forse risico's. Ja, en daar is op zich wel genoeg zand. Dat scheelt dan wel weer. Maar... Ja, maar je moet er wel bij kunnen komen. Het moet ook op een goede manier te gebruiken zijn. En dat is water is toch altijd nog wel de beste oplossing. Maar op de langere termijn moeten we ook naar alternatieven gaan kijken. Begrijp ik nou dat jullie ook speciale tankwagens hebben aangeschaft om te zorgen dat je zelf meer pluswater hebt? Wij hebben in de afgelopen jaren twee dingen gedaan. Dat is dat we inderdaad ander materiaal hebben aangeschaft, waardoor we tankwagens met groot volume kunnen aanvoeren bij gebieden waar de watervoorziening laag is. Dat is één. Hè. Dus dat doen we. En het andere is dat we ook afspraken maken met agrariërs bij ons in de omgeving. Ja. Om op het moment dat er natuurbrand is, dat zij ons helpen om water te leveren aan onze voertuigen. Kijk, onze voertuigen gaan met water weg. Maar dat water is vrij snel op als je spreekt. En natuurbranden zijn langdurige branden waar je lang veel intensieve inzet nodig hebt. Dus daar moeten we water aanvoeren. Dus u zit eigenlijk gewoon naar de lucht te kijken. Let it rain down. Laat de regen maar komen. Mevrouw Plas, as we speak, doe ik dat nu in Apeldoorn en kijk over de groene vlakte van de Veluwe uit. Nou, ik zou zeggen, doe er nog een regendansje bij ook. Misschien dat, dat het werkt. Dat kan zeker doen. Hartelijk dank. Diemer Kranten was dat dus vanuit de Achterhoek ook over het blussen van de branden, wat lastig kan zijn. Ruud Bartholomeus is als hydroloog werkzaam bij het Wateronderzoeksinstituut KWR. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit eigenlijk met het punt dat ons hele watersysteem niet is ingericht op de omstandigheden, de condities waar we nu mee te maken hebben. Kunt u dat eens toelichten? Ja, we hebben de afgelopen decennia ons watersysteem ingericht op het weer dat er toen was, het klimaat dat er toen was. En ook keuzes gemaakt met de functies die we met dat watersysteem wilden bedienen. Nou, en daar hebben we ons eigenlijk vooral het watersysteem ingericht om wateroverlast te voorkomen. Overstromingen te voorkomen, zeg maar. Overstromingen of te hoge grondwaterstanden, waardoor gewassen bijvoorbeeld schade kunnen ondervinden. Nou, dat zijn keuzes die gemaakt zijn. Maar we worden nu eigenlijk geconfronteerd met een klimaat dat sneller verandert dan we hadden voorzien. We worden al veel eerder geconfronteerd met extreme droge periodes. En dan moet eigenlijk de conclusie zijn dat het huidige waterbeheer, watersysteem, niet is ingericht om ook om te gaan met zulke langdurige droge perioden. Nee, we hebben ons eigenlijk altijd gericht op te veel water en nu moet je dus gaan richten op te weinig water. Wat houdt dat dan in wat je zou moeten veranderen of moeten doen? Nou, jaar rond is het in Nederland de laatste eeuw steeds meer gaan regenen. Alleen zie je dat die neerslagverdeling veranderd is. In de winter valt er meer neerslag. In de zomer is het langdurig droog. En als het dan regent, dan valt het in piekbuien. Dus we moeten iets verzinnen om dat water, die neerslag die er wel is, om die ook beschikbaar te houden. Vanuit de winter, naar dat voorjaar toe, tot in die zomer. Nou, en de belangrijkste plek om dat water in vast te houden of op te slaan is onder de grond, in het grondwatersysteem. En wat dat vraagt is een systeem van minder ontwatering, dus van minder sloten, zodat we het water wat de grond in kan sijpelen, dat ook in die ondergrond opgeslagen blijft. En dat wil niet zeggen dat we dan in dagen zoals we nu hebben, of weken zoals we nu hebben, met hele hoge verdamping, daar droogt die toplaag uit. Dat zul je wel houden. Mm-hmm. Maar dat wil, we moeten dat grote watersysteem zien te voeden. En de motor achter dat systeem is die grondwateraanvulling. En dat water vasthouden juist ook op die hogere gronden. Want ik zit, als je gewoon het Nederlands landschap, als je er doorheen rijdt en je ziet alle de weilanden, dan zie je natuurlijk al die slootjes daartussen doorlopen. Daar moeten we eigenlijk vanaf dan. Nou, wat er nu al gebeurt is dat er steeds meer stuwtjes ook in die sloten worden geplaatst. En dat waterschappen en landbouwers die pijlen hoog houden. Dus er wordt echt al steeds meer water vastgehouden in dat slotensysteem. Mm-hmm. Waar je eigenlijk naartoe wil is, die sloten die voeren nog steeds water af. Maar waar je eigenlijk naartoe wil is dat er misschien wat minder sloten komen, zodat er veel meer water nog in dat trage grondwatersysteem blijft zitten. En dat het veel langer duurt voordat het water tot afvoer komt. Over hoeveel jaar heb je het, zeg maar, eer dat je dat gerealiseerd kunt hebben? Dit is geen... Het is een omslag natuurlijk in denken. Precies. Dit is geen optimalisatie van het huidige watersysteem. Nee. Het plaatsen van die stuwen is heel goed dat gebeurt. Maar op de lange termijn moet je echt denken in een omslag van het watersysteem. Net als de deltawerken die gebouwd zijn, dat heeft decennia geduurd. Nou, ik denk ook hier met een omslag in dat waterbeheer, die ook samengaat met een omslag in landgebruik en in watergebruik, dan heb je het ook over decennia. Ja. Maar een beetje vaart maken kan geen kwaad dus, als ik u hoor. Je moet wel beginnen. Ja. Er zijn, dus wat er nu gebeurt, dat is goed. We moeten ook echt op korte termijn minder gaan onttrekken. Dus we moeten echt wel zaken veranderen, snel. Maar dat hele proces, dat is niet eventjes met een paar jaar geregeld. Maar je moet wel nu starten. En significant ook. Duidelijk verhaal. Hartelijk dank voor uw uitleg ook, Ruud Bartholomeus. John de Haaien is schipper, belde ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, net thuisgekomen vanuit Woudrichem. Ah, en daar aan. Zie je al die hele grote binnenvaartschepen. Zie je daar varen. En steeds meer, omdat het water daar al flink aan het zakken is. Wij zijn nu in Tilburg en ik zit onder de eigen geplante knotwilligen en appelboompjes en pruimen en weet ik wat, heerlijk in de schaduw. Ik heb een vraag aan jullie. Ik weet niet hoe NPO 1 de plasjes en de bruine jongens en de bruine dames afvoeren. Maar dat zal waarschijnlijk met het allermooiste drinkwater gaan. Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb me er nooit in verdiept, moet ik u zeggen, meneer Haaien. Maar ik denk wel dat dat het geval is, ja. Ja, ik vrees het ook. Dus het allerzuiverste drinkwater. En dan gaat het vervolgens het riool in en dan is het weg. Ja. Jammer voor de bruine meisjes en de bruine jongens, want er is een enorm fosfaatprobleem. En die bruine meisjes, jongens, die kun je composteren. Vervolgens hebben we grijs water, wat we in een helofietenfilter overpompen. En dat, dus wij zuiveren ook al het grijs water en de urine. Maar wat doet u het zelf dus, dat u met alle uitwerpselen, uw ontlasting, de urine, dat vangt u allemaal zelf op? Ja, wordt gecomposteerd en het grijs water wordt terugvertrouwd aan het buitenwater. Maar dat kan natuurlijk in een nieuwe vorm nieuwbouw. Of tiny house of wat dan ook, kan dat gewoon geïntegreerd worden. Dus want u doet het nu alleen in uw huis of ook met de straat? Nee. Wij liggen vlakbij het riool en wij moesten aangesloten worden door Rijkswaterstaat. Heb ik gezegd, dat doen we niet, want we hebben een prachtig systeem. Maar we willen er wel graag over praten. Toen zijn er drie wijze mannen gekomen en die zeiden, ja, jullie leveren het grijze water veel mooier af dan dat het gebeurt in woonwijken. Dus het is eigenlijk geen mooi systeem. Overigens hebben we in Tilburg een helofietenfilter dat 100 jaar oud is. En dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld geweest. En toen heb ik gezegd, nou, als jullie dat vinden, dan zou ik het fijn vinden als jullie ieder jaar komen bemonsteren. Ja. En het lijkt dat ze dat nu te veel werk vinden. Maar het water wordt nog even schoon afgeleverd. En dat kun je in een woonwijk, kun je dat natuurlijk ook doen. Ja. Nieuwbouwprojecten kunnen dus gaan starten met waterloze toiletten. Wij verbruiken 11 kuub op jaarbasis. Ook omdat we een douchekop hebben die wat minder water vraagt. Er zijn al heel erg veel systemen. Dus ik begrijp niet waarom het niet grootschalig wordt overgenomen door projectontwikkelaars die nog steeds in baksteen en beton bouwen. Want ook zonder, zonder water, meneer Lahaye, ik probeer dat dan toch voor me te zien, blijft het wel gewoon hygiënisch, toiletten, de badkamer. En, heel hygiënisch. Heel erg. Je zou nog een keer komen, had je vorige keer gezegd. Oh, en ik heb mijn belofte nog niet ingelost. Dat is niet zo vrij, hè? Dat moeten we dan doen. Ja, zeker. Ja, nou, dan kan je het hele systeem zien, want we hebben ook andere dingen. Maar we hebben het nu over water. En water is zo'n onvoorstelbaar mooi element. We gaan morgen weer vluchten naar Oorschot, want daar heb je hele grote bomen. Natuurlijke airco, want het is hier niet uit te houden. Deze stad, Tilburg, mijn geboortestad, wordt zo heet door alle hoogbouw, door baksteen en beton. En er mag met nieuwe materialen gewerkt worden. En dat kan heel goed. Die zijn er kan zoveel meer. Nou ja, we hebben ook nog vandaag die natuurherstelwet, waarover op Europees niveau wordt gesproken. Gaat ook over hoe je de grote steden met veel meer groen moet gaan inrichten om wat meer aan die temperaturen ook te doen. Nog heel even, meneer Lahaye, want als schipper zegt u, je merkt dus dat het water zakt. Betekent dat ook dat je uiteindelijk je schepen minder kunt beladen? Dat is het. En daardoor varen er meer schepen op de Rijn. Dus een gemengde rivier, dus gletsjer, regen. Nou, het heeft niet geregend. De gletsjers zijn er eigenlijk ook niet meer zo heel veel. Ja, en op een gegeven moment keert de wal het schip. Ja, zo gezegd. Ik kom een belofte inlos voor, dat beloof ik bij deze. Mag me eraan houden. Ik hou je eraan. Ik hou je er weer aan. Fijn dat ik in het programma mag komen. En ik hoop dat ik een bijdrage, want daar gaat het natuurlijk om. Zeker. Kan leveren. Ik zie Jet al meeschrijven, hoor. Die gaat gelijk over op deze installatie. Meneer Lahaye, tot volgende keer weer. En dank. Ja, Kees die belde ons met een tip. Gaat ook weer over onze wc-gebruik. Om water te besparen waarmee hij jaarlijks maar heel weinig hoeft te verbruiken. 1 kuub per jaar. Ik spaar altijd mijn urine op en daar spoel ik mijn ontlasting weg één keer in de week. Ja, dat is echt extreem, maar ik ben iemand van extreme. Als mensen nu via Radio 1 nou meekijken, die zien het gezicht van Tom Klein. Ja. Ga door. Inspirerend? Goed idee, ja. Nou, ik zat toch meer aan dat heliofiete filter dan maar te denken. Toch wat mijn lille haai heeft. Ja. Maar als je hoort, dat verbruik is dus bijna niks. Het is natuurlijk ook wel onze manier van denken. Nee, dat wij nergens grijze wat dat betreft water, nergens dat is natuurlijk wel zo. Zijn. Van, hebben we kraanwater nodig om de wc door te spoelen? Ja, dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel een goed idee. Ja. Dus zet ons wel aan het denken in ieder geval. Jeroen Bruning, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van waterleidingsbedrijf Vitens. Het ging nu over de filters, maar ook je urine opvangen en de andere manier afvoeren. Heeft het nut als het gaat om water besparen? Water besparen heeft altijd nut en is uitermate duurzaam. En zeker naar de toekomst toe zullen we daar bewust van mee moeten omgaan. En dat dus meer gaan doen. En dat heeft ook te maken met gewoon de duur van douchen, zeg maar, op alle manieren waarop je het hebt, welke kraan je hebt, tijdens het tandenpoetsen niet de kraan aan laten staan, dat soort dingen. Ja, u noemt een van de grootste waterverbruikers, hè, in de huiselijke omgeving. Het douchen, 41% van het drinkwaterverbruik door Nederlanders wordt thuis onder de douche aangewend. Toilet en wasmachine zijn ook grote drinkwaterslurpers. Ja, dus dat is wat mensen zelf kunnen doen. Nou hebben we het altijd, als het langere tijd droog is, dan horen we op een gegeven moment dat er maatregelen worden aangekondigd. Dat er een oproep is dat er in bepaalde regio's niet meer gesproeid moet worden in de tuin. De waterdruk kan verlaagd worden. Zijn we al op dat punt aanbeland? Daar zijn we dichtbij, vooropgesteld. Vitens kan in het grootste deel van Nederland, naar 5,9 miljoen klanten, op dit moment water leveren. Mm-hmm. Dat drinkwater kunnen wij leveren omdat we natuurlijk voorbereid zijn op de zomer. En we op dit moment ook het drinkwater zo slim mogelijk proberen te verdelen over iedereen. En wat houdt dat dan in? Als je het zo slim mogelijk doet, dat je op sommige plekken de waterdruk verlaagt en op andere niet? Ja, wanneer dat nodig is, kunnen wij op sommige plekken de waterdruk verlagen. Dan komt er dus minder drinkwater uit de kraan. En blijft er voldoende over voor iedereen. Okay. En verdelen we het dus ook op die manier. En waar gebeurt dat dan nu? Dat gebeurt nu vooral op enkele plekken in het oosten van Nederland. En dan moet je vooral denken aan Twente en de Achterhoek. En waarom daar? Omdat dat gebieden zijn die op hogere en dus drogere zandgronden liggen. Mm-hmm. Dus daar wordt de droogte ook sneller ervaren, of daar is het ook sneller een feit? Klopt. Ja. Maar dan verlaag je daar de druk om te zorgen dat het in andere delen van het land wel gewoon genoeg toegankelijk gehouden kan worden? Dan verlaag je daar de druk, zodat je in ieder geval lokaal in dat gebied iedereen van water kunt blijven voorzien. Als we nou kijken, meneer Bruning, want er wordt natuurlijk al jaren over gesproken, iedere keer als het droog is, dan worden ook opgeroepen, hou rekening met je eigen waterverbruik. Wat is daarin te zien? Neemt het af? Neemt het toe? Hoe gedragen we ons wat dat betreft? De vraag blijft toenemen. En wanneer we water besparen, helpt dat natuurlijk die vraag te dempen. Ja. Maar de trend is nadrukkelijk, ook voor de komende jaren, dat de drinkwatervraag zal blijven toenemen. Ja. En de afgelopen weken, dan zijn we meer water gaan gebruiken? We zijn de afgelopen weken absoluut meer water gaan gebruiken in het verzorgingsgebied van Vitens. En dan moet u denken aan de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland en Flevoland. Is gemiddeld in vergelijking met de afgelopen 5 jaar... in de afgelopen periode 40-50% meer drinkwater verbruikt. In de afgelopen weken? Dus eigenlijk sinds het niet regent hebben we 40-50% meer verbruikt? Vanaf het moment dat dat de temperatuur is gaan stijgen, boven de 20 graden zien we een exponentiële toename van de drinkwatervraag. Oké. En dat is niet alleen meer drinkwater dat mensen dan uit de kraan willen laten komen, maar ook voor een langere tijd. Dus, En zit dat dan in het sproeien of waar zit het dan in? Dat zit onder andere in het sproeien. Ja. En je zou kunnen zeggen, misschien dat het juist in deze droge en warme periodes het moment is om ook je tuin op vakantie te laten gaan. Want waarom zou die gras groen moeten blijven? Ja. Nou, we hoorden het net natuurlijk ook wel uitgelegd worden dat die bovenlaag droog is en dat gasgeel is. Ja. Wil niet zeggen dat het meteen dramatisch hoeft uit te pakken. Dus dus dan mogen we zelf met vakantie, want we hoeven het gas even niet te onderhouden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat lijkt mij een dubbele motivatie. Ja, precies. Dank u wel, meneer Bruning, voor uw uitleg. Joke Bel is woordvoerder van Staatsbosbeheer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het met de dieren? Hebben die al te lijden onder de droogte of valt het mee? Nou, dat valt nog wel mee, hoor. Kijk, dieren zoals reeën, die moeten nu soms wat verder lopen, hè, als een poel opdroogt. Maar zij zijn over het algemeen heel inventief. En ja, wat natuurlijk wel kan gebeuren als ja, zeg maar de droogte nog langer aanhoudt. Maar ik geloof dat er goed nieuws is, hè, dat er regen aankomt. Dan heb je bijvoorbeeld wel dat vissen daar natuurlijk last van kunnen krijgen. Hè, als hun poel of sloot uitdroogt, dan hebben zij natuurlijk geen bestaansplek meer. Nee. Maar zie je, als we meer de langere termijn erbij pakken, we hadden het net met de brandweer, met Diemar Kranse over de soort vegetatie. Zie je, als je structureel te maken hebt met die droogte, dat op een gegeven moment de bomen, planten gaan veranderen? Ja, we zien wel bij Stadsbosbeheer, hoor ik van onze boswachters vaak, dat die opvolgende jaren van droogte, dat geeft minder vitaliteit bij bomen. En dat maakt ze dus kwetsbaar. Hè? Bijvoorbeeld ook voor ziekte of plagen, bijvoorbeeld de fijnspar. Door droogte en hitte wordt die boom gewoon zwakker. En dan kan een kevertje, zoals de letterzetter, die kan dan gewoon toeslaan. Dus het geeft zeker, juist die terugkerende jaren met langere periodes van droogte, dat geeft wel zorgen, ja. Ja, maar er komen niet andere soorten voor terug? Nou, daar zijn we wel mee bezig om te kijken van, goh, hè, als we nu toch te maken hebben echt met klimaatverandering en verandering, zeg maar, van, zeg maar, periodes en langere periodes van droogte, welke boomsoorten zijn dan geschikt? Dus daar zijn we als Stadsbosbeheer wel heel druk mee, ja. Ja, dat is iets weer voor de langere termijn. Mevrouw Bel, hartelijk dank voor uw toelichting. Ik wil ook nog naar Fatemeh Farzad. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. U bent opgegroeid in Iran. En daar werd heel anders met water omgegaan, denk ik, dan wij er tegenaan kijken. Ja, ik woon inmiddels heel lang in Nederland, maar ik kan me wel herinneren uit mijn kinderjaren. En daar hebben wij natuurlijk regelmatig te maken gehad met droogte. De rivieren die helemaal uitdroogden. Mm-hmm. En dan was je genoodzaakt toch anders met water omgaan. En dan vertelde ik wel dat mijn oma, toen ik een kind was, er was wel voldoende water die uit de kraan kwam. Maar zij was toen al bewust van, het is niet alleen ons water. Dus wat zij deed, als zij ons ging douchen, maakte een tijltje met water. En dan ging ze je wassen en alles. Dus ging je haren wassen en op een gegeven moment spoelde je ze met zo'n kommetje, zeg maar, spoelde je een beetje grondig af. En dan mocht je de laatste minuut onder de douchekraan gaan staan. Mm-hmm. En ze deed dat in een rap tempo. En wat ik wel hier merk eigenlijk aan het is niet zozeer alleen een taak van overheid, maar van mensen. We leven in een tijd dat we luxe heel erg waarderen. Dat betekent dat we allemaal van die regendouche hebben. En dan zeg ik zie gewoon zelfs dat mensen plafonddouche nemen en twee baden hebben, dus in hun badkamers en dat soort dingen. En dat is eigenlijk allemaal toch het water van nu en toekomstige generaties die we verspillen voor onze luxe. Ja. Dus het kan zo heerlijk zijn om soms zo'n lekkere, lange, warme douche te nemen. Maar eigenlijk zegt hij, maar dan kunnen we misschien wel veranderen om eens keertjes te zeggen van, we nemen gewoon een lekkere koude douche in de zomer. Ik bedoel, ik maak me ook wel eens schuldig, hoor, aan een keertje. Maar wat wel is dat er ook hier wordt... De norm is dat je elke dag moet douchen. Terwijl eigenlijk elke dag douchen slecht is voor je huid. Ja. Wij hebben te maken met heel veel eczeem, omdat we elke dag douchen. Dat is niet nodig. Je zou je ook op een andere manier kunnen schoonen. Ik wou net zeggen, wel zorgen voor de hygiëne, maar niet altijd douchen. Nou, dat vergt wel echt een omslag, volgens mij. Precies. Je kan, vroeger was het in Nederland ook zo. Ja. Men had niet allemaal een badkamer. Ze maakten zich schoon met een beetje water en washandje. En dan was je even schoon. Maar het is gewoon de omschakeling in je hoofd. Om te zeggen van, het water wat ik nu gebruik, zoals we over het toiletten, spoelen we eigenlijk met schoon water door. En dat zouden we misschien over moeten gaan nadenken, hoe we dat gaan doen. Nou, dan en is het cirkeltje allemaal rond. Want daar begonnen we ook mee, mevrouw Farzad, met een van de bellers die dat ook aangaf en die ook voor goed bij ons bij de omroep was geregeld. Dus er is werk aan de winkel. Hartelijk dank voor uw verhaal nog. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. En hallo heerlijke zon. Maak deze dagen nog lekkerder met onze Kies & Mix barbecue. Van vega en groente tot vis en vlees. 3 plus 1 gratis. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Jong, Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong, Intravakanties. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Europa schrijft geschiedenis door als eerste wetgeving over AI goed te keuren. Maar het duurt nog wel 3 jaar voordat die wet ook echt van kracht wordt. Leven we tegen die tijd niet weer in een andere werkelijkheid? We gaan het zo meteen in het mediaforum bespreken. Maar nu eerst, er is opluchting bij eurocommissaris Frans Timmermans. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De natuurherstelwet van Timmermans heeft een stemming binnen de Milieucommissie van het Europees Parlement overleefd. Timmermans wil een inspanningsverplichting voor alle Europese landen om de natuur te verbeteren. Er waren vandaag niet genoeg stemmen om dat plan te schrappen, zegt correspondent Ardy Stemmerding. 44 voor, 44 tegen. Nou, wat betekent dat nou? Ze stemden over het voorstel om het plan helemaal te verwerpen. En daarvoor kwam het toch een stem tekort. Dus Timmermans kan opgelucht ademhalen. Zijn plan is niet weggestemd. De eurocommissaris wilde eerst een verplichting om de natuur te herstellen, maar na kritiek zwakte hij het af. Landen moeten in het voorstel nu hun best doen om 20% van de natuur te herstellen komende jaren. Volgende maand stemt het hele parlement over de plannen. De man die in het Franse Annecy volwassenen en kinderen met een mes aanviel, is volgens persbureau AFP overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis. Over het motief van de 31-jarige asielzoeker uit Syrië is nog weinig bekend. De Franse autoriteiten gaan niet uit van terrorisme. De man verwondde vorige week met een mes 2 volwassenen en 4 peuters, onder wie een Nederlands meisje. Alle gewonden zijn buiten levensgevaar. Noorwegen en Denemarken leveren nog eens 9000 stuks munitie aan Oekraïne. In Brussel vergadert de NAVO vandaag over de oorlog die in Oekraïne aan de gang is. De lidstaten praten over het opschroeven van de defensieproductie om Oekraïne nog meer te kunnen helpen. Bij een recreatieplas in het Brabantse Lid wordt opnieuw gezocht naar een jongen van 6. Die wordt sinds gisteravond vermist. De politie heeft een foto van het kind verspreid. Bij Eersel, ook in Brabant, wordt een man van 54 vermist. Die was gaan zwemmen in een recreatieplas. Vooral dinsdag en donderdag is het zo druk geworden op de weg dat bijna de helft van de werkenden daar last van heeft. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van werkgevers. Personeel en ZZP'ers willen best op andere tijden werken, maar dat gebeurt niet uit gewoonte of omdat het bedrijf dat niet wil. Het overvolle schip met migranten dat gisternacht kapseisde op de Middellandse Zee werd al uren voor de ramp in de gaten gehouden door de Griekse kustwacht. 2 dagen geleden zou de boot nog hulp van de kustwacht hebben geweigerd. Later zouden de vluchtelingen toch hulp hebben ingeschakeld, zegt journalist Bruno Tersago in Griekenland. Er zijn 2 patrouilleboten naar de plek gestuurd waar het schip was gelokaliseerd. Maar naar verluid, zoals de kustwacht zegt, zouden de vluchtelingen geen hulp hebben willen aanvaarden, maar wilden ze gewoon koers zetten naar Calabrië, naar Zuid-Italië. Zeker 79 migranten kwamen bij de scheepsramp om het leven. Er wordt nog gezocht naar honderden vermisten. Het is onduidelijk hoeveel migranten er in totaal aan boord waren. Chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht wist al tientallen jaren dat de PFAS die ze gebruikten gevaarlijk was voor medewerkers en de omgeving. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van programma Zembla. Chemours heette vroeger DuPont. Het gebruikte PFAS voor de productie van Teflon, een anti-aanbaklaag voor pannen. In 1993 wist het bedrijf al dat de hoeveelheid PFAS in het grondwater bij Dordrecht 75 keer te hoog was. Dat kwam door lekkages. Chemours wil inhoudelijk niet reageren. En het weer, veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 27 graden. Ook morgen zonnig en 22 tot 28 graden. Jan, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Kilene. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer, maar de ochtendspits is wel echt achter de rug. Er staat nog zo'n 85 kilometer file in het land. Wat nog opvalt is nog altijd de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder. 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dit zijn omrijders van die afgesloten Haringvlietbrug in de A29. Elders op de A17, de andere kant op, dus Dordrecht naar Roosendaal, gebeurt een ongeluk bij Roosendaal-West. De hoofdrijbaan is daar dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt wel passeren via de rechter parallelrijbaan. Hou daar rekening met 40 minuten vertraging. En tot slot nog de N35, de weg tussen Almelo en Zwolle. Vanwege een ernstig ongeluk is de weg helemaal dicht in beide richtingen bij Nijverdal-Oost. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Ouder worden en toch jong blijven, dat wil iedereen. Maar kan het ook? Mijn naam is Erik Scherder en in mijn boek Oud worden, jong blijven vertel ik waarom moeite doen loont. Oud worden, jong blijven, nu verkrijgbaar in de boekhandel. Kijk eens goed, welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwe, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Europa heeft een primeur met een wet over AI. Maar voordat die van kracht is, zijn we 3 jaar verder. En het niet geklapte landbouwakkoordoverleg. Dit zijn de vergaderpunten in ons Mediaforum. Tom Klein is er, journalist en oud-Amerika-correspondent. Die heeft een collega, oud-Amerika-correspondent, die er vandaag ook is. De hoofdredacteur van het ANP, Freek Staps. Goedemorgen, Freek. En onze spraakmaker is vanochtend presentator van NPO Klassiek, Jet Berghout. We beginnen met jullie mediamomenten. Volgens mij pakken we even het vliegtuig richting de VS. Want, ja, sorry daarvoor. Ja, ja, toevallig, beide momenten inderdaad hebben daarover. Je had wat keuzestress, Freek. We zijn in een goede stemming vandaag, dus we gaan kijken of we aan alles toe gaan komen. Maar een paar kleine dingetjes die opvallen dan. Eerste is dat je ziet dat redacties de afgelopen paar jaar heel erg goed bezig zijn, of in ieder geval beter bezig zijn, om een meer diverse redacties te krijgen. Gewoon verschillende afkomsten, verschillende woonplaatsen, verschillende opleidingsniveaus. Dat soort dingen zie je allemaal gebeuren. Op dit moment is er een enorme ontslaggolf in de Amerikaanse media aan de gang. En dat wil dan dus zeggen, wie gaan er dan uit? En dat zijn dan weer net de mensen die er de afgelopen paar jaar als laatste bij zijn gekomen. Oh. En je raadt al wie dat zijn. Dat zijn dus precies die mensen die zorgen voor een meer diverse samenwerking op de redactie. De LA Times heeft eergisteren aangekondigd 59 mensen te ontslaan. te ontslaan. En dat zijn bovengemiddeld veel Aziatische Amerikanen en Latino's. En het is gewoon ontzettend zonde dat er dan zo'n beweging is. Dus wie blijven er? Zeg maar de witte mannen van middelbare leeftijd, zei de gek. En wie gaan eruit? Dat zijn de mensen die iets anders toevoegen. Ja, maar jammer. Dat is natuurlijk eigenlijk het LIFO-principe. Het last in, first out. Dat last zijn gewoon dingen die juridisch zijn vastgelegd. Ja, nou ja, daar heeft een vakbond ook een stem in. En daar heeft een bedrijf een stem in. Dus je kan wel keuzes maken. Maar als je vasthoudt aan die regels inderdaad. Ja, dan is dat dus wel een tegengestelde beweging. En dat is in ieder geval wel jammer. Ja, maar dat wordt niks aan gedaan om dat te voorkomen. Nee, okay. Het is zo. En wat zegt jou dat? Nou ja, dat vind ik in ieder geval dus een beweging wat ik wel zonde vind. Omdat je ziet dat media echt wel heel erg druk bezig zijn om betere representatie op redacties te krijgen. En het is zonde als zoiets dan weer de andere kant op beweegt. Het voelt een beetje als twee stappen vooruit, eentje terug. Ja. Of misschien zelfs wel twee stappen achteruit, eentje vooruit. En ze krijgen er niet zoveel kritiek op dat ze dat herzien? Nou ja, het aloude vingerwijzen is begonnen. De vakbond wijst naar het bedrijf en zegt... ja, maar waarom laten jullie precies die mensen gaan? Of waarom ontsla je die mensen? En het bedrijf wijst naar de vakbond en die zegt... ja, luister, van jullie moeten we de mensen binnenhouden... hier die het meeste dienstjaren hebben. Het voelt niet alsof ze hieruit komen. En het is niet dat jij refereert nu aan de LA Times... maar Tom, er zijn echt sowieso veel ontslagen ja, nu. Ja, in Amerikaanse media, ontzettend veel. Media, ik had gisteren nog even gekeken, inderdaad. De Los Angeles Times, de Washington Post heeft ontslagen. Er zijn sinds 2005 2.500 lokale kranten verdwenen. Ja. Dus bijna een derde van alle lokale kranten. Wow. Nou, dat is waar ook... zit dat dan in? Nou, het zit er voornamelijk in dat advertentieinkomsten zo teruglopen... dat je sowieso geen krant meer kan drukken. En dat al die advertentieinkomsten ook niet naar de online versie van die krant gaan... maar naar Google en Facebook. En, want dat is handiger om daar te adverteren. Ja. Dus en je ziet dus ook dat bij zeg maar de nieuwe platforms... die al die kranten hebben aangeboord... dat daar dus heel veel ontslagen vallen ook. Ja. En is dat is echt vooral bij kranten? Niet ja, bij omroepen en dergelijke? Nou ja, ook. CBS News heeft mensen ontslagen. CNN zijn mensen ontslagen. CNN had een enorm ding opgetuigd. Dat heet CNN Plus. Dat was dan de soort van online variant. Wat het nieuwe... Nou, dat is binnen een aantal weken zelfs weer van de buis gehaald. Dus dat gaat echt keihard daar. Ja. Is het, ik zei al, je had wat keuzestress, Freek. Aan het begin was namelijk een initiatief van New York Times dat jou ook opviel. Oh ja, dat is heel erg leuk. Over het weer. Het gaat over het weer. Nou, het weer, daar kunnen Amerikanen sowieso de hele dag over kletsen. En dat is ook al interessanter dan het weer in Nederland, waar het altijd een soort van wisselvallig is. Of is het daar gewoon het praatje pot wat je... maar het weer is ook wat extremer, omdat het land wat groter is. Wat de New York Times nu doet, is een extreme weather alert maken. Een soort nieuwsbrief. Waarbij je een melding krijgt als een van de steden die jij dan opgeeft als interessegebied. Als het daar bijvoorbeeld heel heftig gaat regenen of hagelbuien of tornado's. Maar zij zeggen, en dat is natuurlijk wel echt interessant... dit is meer dan alleen maar dat we het weer interessant vinden. Dat we weten dat onze lezers het weer interessant vinden. Maar er is meer extreem weer. En daarom is er ook journalistieke noodzaak... om meer informatie over extreem weer te geven. Dus je kan je abonneren op een nieuwsbrief. Nou, dat heb ik gisteren meteen gedaan. Ik heb ook de steden Rotterdam en Amsterdam... die liggen allebei in de staat New York, heb ik ingevuld. Maar ik kan jullie berichten vanochtend... geen extreem weer in Rotterdam en Amsterdam in de staat New York. Maar het is natuurlijk, het zegt wel iets, hè? Klimaatverandering leidt dus ook tot andere journalistieke keuzes. Leidt tot een ander aanbod. En dat is wel een interessante ontwikkeling. Koppelen ze dat dan ook aan het klimaat, zo'n extreem weerbericht? Of... Ja. Ja, ze zeggen dus ook van, in ieder geval, ze zeggen niet van het hagelt meer in Rotterdam vanochtend. En dus, de oorzaak daarvan is klimaatverandering. Maar ze zeggen wel in algemene zin, constateren ze in Amerika meer extreem weer de laatste jaren. En dus is het nuttig om mensen daarover te informeren. Ja. En wat je natuurlijk sowieso ziet in Amerika, ik weet niet of jij dat ook hebt mogen doen toen je daar werkte, is dat ze er ook het liefst, als het extreem weer is, middenin gaan staan, Tom. Ja, nee, dat heb ik al een paar keer gedaan. Ja. Dat, als dat zijn dan... altijd de beelden. Kijk, ik ben een grote fan van Amerikaanse weerberichten. Want dat is altijd. Het is nooit gewoon Gerrit Hiemstra, maar dan in het Amerikaans. Maar het is altijd de AccuWeather of Severe Weather of On the Scene staat dan die en die. En het is. Toen ik in New York woonde, had je een aantal hele heftige sneeuwstormen. En dat werd dan meteen Snowpocalypse of Snowmageddon genoemd. En ik heb een aantal van die orkanen meegemaakt. En inderdaad, dan gaan ze altijd met petjes op in de wind staan. En dat is echt wel verschrikkelijk. Maar als je daarnaast dat soort mensen staan, die moeten dat elke 10 minuten doen. Want dan komen ze in die uitzending. En die andere 8 minuten staan ze gewoon onder een afdakje een sigaret te roken. En dan zijn ze weer aan de beurt en dan gaan ze weer in die regen staan. Ja, het is bijna een soort folklore dat ze dan... Entertainment. Ja, dus willen we dat graag even laten horen. What is it like out there? Boris, I can tell you it's getting more dangerous just to stand out here. As you mentioned, it's blowing sideways. It is getting more intense. I have been here since, 3:30 this morning? Yeah. And it is now, I don't even know what time it is, 9:45. I'm exhausted. I've run out of things to say. It is snowing and it sucks. It's about a 4 or 5 foot tall snowdrift. I'm going to try to kind of navigate over it here. Why do I have to be here to describe snowfall? It's pretty self-explanatory. Heerlijk toch? Ja. Het kan ook misgaan hoor. Ik ken ook iemand, sorry, nog even een Amerikaanse mevrouw. Die zat in Good Morning America en die zat in een kano om te laten zien hoe hoog het water stond in de straat. En toen ze live was, liepen er 2 mensen achter haar langs. En dan stond ze dus maar in 10 centimeter water. Dus dat kan. Kunnen we hier over een tijdje ook doen, geloof ik, met die droogte. Jij wilde het over de ontwikkelingen bij CNN hebben. Ja, in wat meer algemenere term, je hebt die ontslagen. En CNN is momenteel een soort auto-ongeluk in slow motion waar je naar zit te kijken. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Je had CNN uit de jaren 90, waar iedereen naar keek, wat echt baanbrekend was. Van als er wat gebeurde, dan was CNN daar wereldwijd. In de jaren daarna hebben ze een beetje hun koers verloren en kwam er aan de linkerkant en de rechterkant kwamen er andere kanalen die beter scoorden. En CNN hield heel erg vast aan die enerzijds-anderzijds cultuur van we halen iedereen, wij zijn van het midden. Dat bleek steeds minder goed te scoren. Dus toen dachten we, wat moeten we nu doen? Nou, toen kwam Donald Trump. Toen hebben ze 4, 5 jaar lang een soort strijd tegen Trump gevoerd. Weet je wel, fake news, ja. CNN-journalisten die ergens niet bij mochten zijn. En dat is nu ook voorbij. En toen is er een nieuwe baas gekomen, die Chris Licht. En die dacht van, nou, we moeten weer meer terug naar die CNN van de jaren 90. Van jongens, feiten en links en rechts. En het scoort verschrikkelijk slecht. En je ziet aan iedereen, ook aan de presentatoren, dat ze niet meer helemaal weten wat ze nou moeten doen. Ze waren heel erg gewend om een soort commentaar te leveren als er nieuws was geweest. En dat wilde hij niet meer. Nou, inmiddels is hij nu ook ontslagen. Dus eigenlijk wat je ziet is dat als je terug wil naar het CNN wat het ooit was, Amerika is te veel veranderd. Ik wou net zeggen, maar ook te gepolariseerd om die genuanceerde berichtgeving te krijgen. Moet Zeggen? Het is geen afspiegeling meer van waar het ooit in groot is geworden en van het Amerika waar het eigenlijk voor stond. Dus dat vind ik wel interessant om te zien hoe zo'n mega zender en zo'n mega naam in de Amerikaanse journalistiek nu aan het zoeken is van hoe gaan we dit weer gezicht geven. Wat ook niet hielp is dat die Chris Licht, die voormalige grote baas, want hij is vorige week ontslagen, heeft zijn hele tijd dat hij er was, en dat was volgens mij iets meer dan een jaar, heeft hij een journalist laten meelopen. En dat vinden journalisten dat heerlijk. Dus dat is een droom van elke journalist. Maar iedereen die dit programma interessant vindt, dus de media wat beter wil snappen, Google heel eventjes op Chris Licht en dan The Atlantic. Nee. Dat is een fantastisch verhaal. Het kost 1,5 uur van je leven die je nooit meer terugkrijgt. Maar in 1 keer krijg je door hoe werkt nou zo'n Amerikaanse nieuwsorganisatie aan de achterkant. Want hij heeft ontzettend mee mogen kijken. En nou, toen dit stuk uitkwam, Chris Licht heeft het nog een paar dagen volgehouden. Maar toen is hij gewoon op staande voet ontslagen. Ja. Een wandelingetje in Central Park met zijn baas was genoeg om hem eruit te duwen. Ja. Maar dit verhaal, The Atlantic, en het stuk gaat over Chris Licht. Het is een fantastisch verhaal. Wel nog even in de slipstream van het zoeken naar het imago bij CNN. Mm-hmm. Fox heeft daar volgens mij wat minder last van. Die had het nu weer over een wannabe dictator Joe Biden. Dat scoort dus goed. Ja. Voor de mensen die naar Fox kijken, die willen dat zien en dat horen. En aan de linkerkant mensen die MSNBC kijken, willen ook dat zien en dat horen. Maar krijg je dan straks, als Trump zich weer nadrukkelijker gaat mengen voor de presidentsverkiezingen, dat CNN zich dan ook weer veel makkelijker kan gaan profileren? Dat zou kunnen, ja. Ze hebben enorm gescoord vaak met het uitzenden van een half uur lang van een hangar vol met mensen die wachten op een vliegtuig waar Trump in zat. Ja. Ja, 2 dagen geleden toen Trump... ik ben al kwijt of het nou 2 dagen geleden is of gisteren... maar in ieder geval Fox... Maakt heel fijn. Ja, nee, dat maakt met Donald Trump niet zoveel uit. Dan gaan we altijd weer in secondes denken. Maar die balk die dan onderin staat op je scherm... daar stond bij Fox... dan zag je links Biden staan en rechts Trump... en daar stond daaronder... wannabe dictator speaks at the White House... after having political rival arrested. Nou, laat dat heel even op je indringen. Wat zou er gebeuren als dat in Nederland op tv vertoond zou worden? Dan zouden we het er in ieder geval hier ook uitgebreid over hebben. Dat zeker. Breaking news. Nee, groot nieuws. We zijn weer terug in Nederland. Het landbouwakkoord is niet geklapt. Tot na middernacht is er overlegd over het landbouwakkoord. Een overeenstemming is er nog niet. Ze zijn er nog niet uit. En daarbij gaat het erom dat het kabinet... heeft bewogen. Dinsdag praten de partijen verder. Ja, van een impasse naar cruciale stappen. Van weglopen naar toch weer bij elkaar aan tafel aanschuiven. Freek Saps, ik neem aan dat jullie bij het ANP er vannacht ook bij waren. Zeker. Hoe nuttig is het? Ja, allereerst dank aan alle collega's. Die ook van andere media die er vannacht bij waren. Sorry, wat was je vraag? Hoe nuttig dit is. Oh, om daarbij te zijn. Ja, ja, dat is 100% nuttig. Waarom? Het is de taak van de journalistiek om... de macht controleren, om in de gaten te houden wat er gebeurt. En je hoort niet alles, je ziet niet alles, maar we hebben veel geleerd vannacht, hoor. Ook al denk je van niet. Er was eerst een soort dreigement van Sjaak van der Tak van LTO Nederland. Die wilde niet meer onderhandelen. Toen moesten er 4 of 5 leden van het kabinet opdraven. Vergis je niet wat voor dynamiek dat met zich meebrengt. Sjaak van der Tak doet een soort halve belofte dat het kabinet halve beloftes heeft gedaan. Ja. Dat zegt heel veel over dynamiek. Wie is er hier? Welk spel aan het spelen? Nou ja, het is een spel wat er gespeeld wordt. En dat zijn de onderhandelingen. Ja. Ja. Maar dus daar moet je bij zijn. Ja, maar wat weet je dan daadwerkelijk? Nou, je weet niet daadwerkelijk wat er besproken is. Maar bijvoorbeeld een quote, de enige quote van Rutte die iets zei, was de quote: wat heeft dit opgeleverd? En toen zei hij dat het vertrouwen verder is toegenomen. Ja. Het feit dus dat Rutte eigenlijk niks kan vertellen, betekent dat deze onderhandelingen helemaal niet lekker gaan. Moet je voorstellen dat je er niet bij aanwezig bent. Wat hadden we dan vanochtend tegen elkaar gezegd? Dan hadden we gezegd, nou, ze zijn nog aan het onderhandelen. Nou ja, dan had je wel de verklaringen gehad waarschijnlijk. Van zowel een LTO als een Rutte. Nou, dan hadden ze, of niet, hè? Of niet. Je moet ergens zijn, je moet mensen spreken om in ieder geval dit te krijgen. En dat zijn dan bouwsteentjes waarop je verder achter de feiten aangaat. Ja. Maar er niet zijn en niet het gevoel hebben en niet Rutte horen en niet Sjaak van der Tak horen en ze niet zien. Ook al is dat midden in de nacht, dat is nooit een goed idee. Ja. Tom Klein, heb je bij dit soort bijeenkomsten ook op de loer gestaan? Ja, ik wil zeggen, gelukkig niet zo heel veel. Want het zijn enorm frustrerende dingen. Dat je met 20 man naar een deur zet te kijken. Maar ik ben het helemaal met je eens. Je moet erbij zijn, al is het maar voor alle kleine dingen die toch misschien wat zeggen. Weet ik veel, er wordt met deuren geslagen. Mensen lopen boos naar buiten en weer naar binnen. Dat is heel veel zeggen. Maar wat mij altijd een beetje stoort, is dat het wordt dan opgevoerd als: dit is dé vergadering. Ze moeten er nu uitkomen. Er zijn 5 ministers. Ja. En de premier komt ook uit, zelfs. Maar dat je denkt, oké, nu gaat het gebeuren. En de uitkomst is, we praten nog een week verder. Ja, ja, maar dat zegt dus al heel veel, hè? Ja. 5 ministers die het dus niet gelukt is om gisteren tot een akkoord te komen. Ja, en tegelijkertijd, ik moet even denken aan Erik Gerritsen. Die zat hier een tijdje geleden als spraakmaker. Die heeft ook aan dat soort onderhandelingstafels gezeten. En die zat alleen maar te hameren op: een akkoord is nog te ver weg. Het vertrouwen moet hersteld worden. Je moet het zien als een flinke familieruzie. En zolang die verhoudingen niet een klein beetje weer normaal zijn, kom je niet tot een akkoord. Dus dan is zo'n opmerking van Rutte: het vertrouwen is er beter op geworden, kan dan juist wel weer een goed teken zijn. Ja, de geschiedenis zal het leren, maar in ieder geval, daarom moet je erbij zijn. Je moet er zijn, anders heb je dit niet. Maar zeggen ze veel wat we niet horen? Dus zeggen ze veel tegen de verslaggevers van even of de record? Nou, even inderdaad nog eens even nagevraagd bij de mensen van ons die er vannacht bij aanwezig waren. En die zeiden eigenlijk van: dat viel wel mee. Het was wel een beetje dat Sjaak van der Tak in controle was, de LTO-voorman. Dat zegt al wat, hè? Heeft Rutte de controle of heeft de sector de controle? Daar voel je wat uit. En Sjaak van der Tak komt dan naar beneden, die komt wat vertellen. Het is op het landbouwministerie, dat zegt ook allemaal wat. Er werd niet veel gezegd, losgezegd, maar dit zijn toch kleine dingetjes. Is dat dan niet al gesponnen, denk je? Dat we het gewoon allemaal hebben afgesproken boven van Sjaak, nu ga jij naar beneden, dan geef jij de indruk, jij bent onder in controle. Dat kan. Ja, dat kan. Ja, je moet onderkennen dat je ook weer fascinerend maar aan. Je, maar ja, je precies. Moet dus onderkennen dat je heel veel niet weet. Hè? Dat is, ik bedoel, daar loopt niemand van weg. Je weet heel veel niet. Alleen het enige alternatief is helemaal niks weten. Ja. Dus als journalistiek het is gewoon een goed journalistiek uitgangspunt om dan in ieder geval te pakken wat er te pakken valt, zodat er later ook diepgang aangegeven kan worden. Ik vraag me wel af, maar dat is meer dan vanuit je luisteraars, je kijkers en je lezers, dat op het moment dat je iedere keer wel iedere bijeenkomst die er is, en er is, ze zijn er nog niet uit, worden we stappen gezet, dat men daar ook best wat cynisch kan worden. En als je op een gegeven moment er gewoon minder aandacht aan besteedt en je brengt het op het moment dat men eruit is, vraag me af of dat effect heeft op het vertrouwen. Wat Freek zegt, je moet het kunnen blijven controleren. Dus je moet bij elke stap, voor zover dat kan, wel aanwezig zijn, denk ik. Ja. Ja. Nou, dan komen er vast nog wat stapjes. Het Europees Parlement heeft gisterenmiddag wetgeving over artificiële intelligentie goedgekeurd. En daarmee komt de eerste AI-wet of AI-wet ter wereld een stapje dichterbij. I think we have made history today. We have set the way for the dialogue that we will need to have. We started having with the rest of the world on how we can build responsible AI for our globe. Ja, mijn collega sprak je al gisteren al even, Freek. Dat had je al zoiets. Is er al een persalarm over gekomen? Want historisch dit? Dit is historisch. Dit is absoluut historisch. Europa is het eerste werelddeel, wou ik zeggen. Maar überhaupt de eerste grote plek ter wereld waar wordt gezegd AI. Heel erg interessant. Gaat ons ongetwijfeld veel goed brengen. Gaat ons ongetwijfeld ook in potentie veel slecht brengen. Dus we moeten dat proces reguleren. Europa is wat dat betreft wil echt nu een paar stappen zetten. En er zijn best wel wat spannende dingen afgesproken. Bijvoorbeeld iets wat ons allemaal aangaat, namelijk het gezichtsherkenningscamera's. We kunnen straks niet door AI in de Kalverstraat in de gaten gehouden worden of ik een terrorist ben, dan wel een... Ja. Het kan wel, maar het mag niet. Precies. Nou ja, veel succes daarmee om dat in de Kalverstraat stiekem te gaan doen. Maar dat mag dus... Nee, ik bedoel, de mogelijkheden zijn er. En dan zou het niet alleen om jouw gezichtsherkenning gaan, maar ook dat je emotie natuurlijk ervan afgelezen kan worden. Dus je echt alles kan weten. Dat klopt inderdaad. Dus technisch gezien is het mogelijk. Ja. En Brussel zegt nu, als eerste plek in de wereld, wacht even, we gaan daar de rem op zetten. Een ander ding is, heel veel mensen gebruiken ChatGPT, zo'n soort taalmodel. En daarvan moet nu die modellen moeten gaan zeggen waar ze op basis waarvan ze geleerd hebben. Dus stel dat ChatGPT alles geleerd heeft van rechtsextremistische of linksextremistische website, dan moet dat bekend worden. Want op basis daarvan wordt ons een hele hoop verteld. Maar al die teksten, wat die dus door ChatGPT... Het is geen lekkere lettercombinatie. Wat op die manier tot stand is gekomen, dat moet gelabeld gaan worden. We moeten in ieder geval weten op basis waarvan dat model geleerd heeft. En dat het dus een tekst die niet door een mens is geschreven, maar door een programma. Precies. Ja. Maar is er dan een volledige bronvermelding nodig? Niet altijd, maar wat je dus straks kan opvragen is op basis waarvan heeft dit model geleerd? Nou, dan is het heel nuttig om te weten of dat op basis is van alle uitlatingen die Guylaine Plagge dit jaar heeft gedaan, of op basis van een bepaalde website waar andere dingen op staan. Tom Klein, is dat een redelijke eerste stap? Zeker. En wat me vooral opvalt is, toen internet groot werd, 30 jaar geleden, zei iedereen die daarmee te maken had van, nou, dit wordt geweldig. Want nu staan we allemaal met elkaar in contact. En dat is een soort van doos van Pandora gebleken. Want er bleek namelijk heel veel hele slechte kanten aan te zitten. En nu zijn de mensen die daar dus mee bij betrokken zijn, die zeggen nu al van, jongens, dit kan enorm verkeerd aflopen, dus reguleren. Dus dat vind ik al heel bijzonder. Maar het ingewikkelde is natuurlijk dat de EU iets probeert te reguleren waarvan het eigenlijk nog niet weet waar het op uitkomt. En dat de mensen die het maken, die dat AI ondersteunen, zeg maar, zeggen van, ja, we willen wel alle vrijheid om het te kunnen maken, maar we weten ook niet waar het gaat eindigen. En deze wet gaat ook pas over 3 jaar in. Ja, precies. Want dat is dus wel interessant, dat we ons niet verliezen in deze wet gaat pas over 3 jaar in. Tegelijkertijd tegelijkertijd wordt er ongelooflijk hard gelobbyd in Brussel. Namelijk dus ook van andere kanten, van de AI-kant. Dus het is goed dat er nu een soort regelgeving ligt, een basis. Nu gaat er onderhandeld worden met de lidstaten. En volgende week al vliegt de eurocommissaris Breton, die we net hoorden, naar Amerika om dan met Sam Altman te praten. De mensen achter AI, achter ChatGPT. Uh-huh. En dan te zeggen, luister, jullie moeten je aan regels gaan houden. En vergis je niet, Google is gestopt met AI in Europa omdat ze ons te streng vinden. Dus het kan wel degelijk impact hebben. Er gebeuren echt allerlei dingen en daarom moet je dit doen. Dat vind ik wel interessant als je kijkt naar die strengere regels voor de aanbevelingsalgoritmes. Dat gaat ook over de sociale media platformen. Er wordt gezegd van als die gebruikt worden door meer dan 45 miljoen gebruikers, dan kunnen algoritmes het stemgedrag van kiezers beïnvloeden. En ook daar wil men dus maatregelen opnemen. Maar dat lijkt me best lastig om dat alleen in Europees verband aan te pakken, toch? Ja, het zal ontzettend lastig zijn, maar laten we in ieder geval maar een begin maken. Van die platformen. Zeker. Zeker. En ik weet ook helemaal niet hoe ze in Amerika, zeker als het gaat om veiligheid, of in, nou, we hebben die voorbeelden gezien in China van mensen die weet je, als ze iets verkeerd doen, dan hebben ze minder kans op een hypotheek of krijgen ze minder punten voor iets. Of, dus het is maar de vraag hoe ermee weggelopen wordt. Maar ja, dat er een begin gemaakt wordt met het reguleren, vind ik wel goed. Ja, de techniek maakt zulke grote sprongen eigenlijk dat het geregeld moet worden. Veel prominenten uit het AI-veld die hebben onlangs gepleit voor een algehele pauze op nieuwe toepassingen, om ook om de risico's in te perken. Gaat dat gebeuren? Wat denken jullie? Want we hebben ook nog... Ja, dan kijken in één keer naar elkaar. Ja. Ja, alsof nee, maar wij dat weten. Nee, maar gaat natuurlijk, het gaat wel om die dynamiek van in hoeverre ben je bereid om je aan die wetgeving te houden. Ja. Terwijl er ook heel veel geld mee te verdienen is. Nou ja, toch? Nou ja, goed. Het is niet alleen maar in hoeverre ben je bereid om je eraan te houden. Italië heeft een half jaar lang ChatGPT gewoon uitgezet. Dus dat kan heel goed. Ja, ja. Ik was een paar maanden geleden in Italië en met een hele grote groep journalisten en iedereen probeerde wel op ChatGPT te komen. Maar dat kan gewoon niet, kon op dat moment gewoon niet. Dus je kan wel degelijk invloed hebben. Zeker. Goed. Ja. Goed dat hij er is, hè? Historisch. Ja. Tom? Hartstikke goed. Dacht ik. Kom erop. Dankjewel, jongens. Tom Klein, Freek Staps. Tot volgende keer. NPO Radio 1. Jan van der Putten is hier voor het laatste nieuws. Boris Johnson heeft het Britse lagerhuis opzettelijk misleid. En daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan ernstige minachting van het parlement. Het staat in het onderzoeksrapport over de illegale feesten van Johnson tijdens de corona-lockdown. Zometeen meer hierover. Door krapte op de woningmarkt stellen jongeren belangrijke beslissingen uit, zoals een gezin stichten, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Aegon. Senioren zijn positiever, maar die maken zich wel zorgen of er voor hen geschikte woningen zijn. Bij een recreatieplas in Lid in Brabant wordt opnieuw gezocht naar een vermiste jongen van 6. Hij verdween gisteravond rond 6:30. En bij een andere Brabantse plas in Eersel wordt een man van 54 vermist. En wielrenner Robert Geesink heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met 1 jaar verlengd. Hij sluit aan het eind van volgend seizoen zijn wielerloopbaan af. Jan, dankjewel. Dan weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Het gebeurde bij knooppunt Muiderberg. Er zijn nu 3 rijstroken dicht, daarom een half uur vertraging vanaf Almere Poort. Verder nog drukt op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dit zijn omrijders voor de afgesloten Haringvlietbrug. Verder nog opruimwerkzaamheden op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk duurt je reis 20 minuten langer. Komt omdat de rechterreis ook dicht is. En tot slot de N35, de weg tussen Almelo en Zwolle. Die is nog altijd in beide richtingen dicht bij Nijverdal Oost na een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd tot 12 uur vanmiddag. Tot 11:30, Hélène Plag. Grote personeelstekorten, een tekort aan plekken en dan is er ook nog eens een stijging in het aantal toegewezen TBS-straffen. Met het kritische rapport over de pompenkliniek eerder deze week is maar weer eens duidelijk geworden dat TBS-klinieken in zwaar weer verkeren. Hebben ze de ruimte en capaciteit om wat aan die problemen te doen en wat moet er gebeuren? Die vragen gaan we zo meteen proberen te beantwoorden met Mick van Wely, misdaadjournalist bij de Telegraaf. Mick, goedemorgen. Goedemorgen. Als die TBS-klinieken in het nieuws komen, dan is er eigenlijk altijd sprake van iets ernstigs. Is er in dit hele verhaal, want als je kijkt hoe vernietigend zo'n rapport is, ook een lichtpuntje te ontdekken? Nou, ik moet er echt over nadenken. Ja, nee, het gaat in heel veel gevallen goed. Maar het gaat ook in heel veel gevallen, te veel gevallen gaat het mis. En dan gaat het heel goed mis. TBS die op verlof iemand vermoorden of binnen de muren ernstige incidenten. Dus ik maak me daar wel zorgen over. Het zijn natuurlijk geen kleine jongens over het algemeen die daar zitten. Dus als het al misgaat, dan is het logisch dat het de aandacht trekt. Terwijl we inderdaad tienduizenden verloven hebben per jaar. Hè? Dus dat is ook wat TBS-advocaten zeggen. Zeker, maar tegelijkertijd vind ik dat zo makkelijk om te zeggen, ja, het gaat heel vaak goed. We moeten ons opfocussen, denk ik, op dingen die ook niet goed gaan. Ja. En er gaan veel dingen niet goed. En hoe die beter kunnen. Gaan we straks bespreken. Onze spraakmaker had u al gehoord, is presentator Jet Berkhout. Heeft inmiddels gezelschap gekregen van pianist Ramon van Engelhoven. Welkom ook, Ramon. Want we gaan straks sleutelen aan klassieke muziekstukken om te kijken of je daar andere en misschien nog wel mooiere stukken van kan maken. Eerst gaan we richting Utrecht. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is vandaag verslaggever Thomas Schuurman. Thomas? Goedemorgen, hi. Ik zit al te denken of ik ook wat muzikale klanken hoor, of niet? Met Jet in de studio. Nou, dat is heel makkelijk. Daar hoeven we alleen maar een seintje voor te geven en dan gaat het hier al los. Zie je. Want we horen iemand achter zijn drumstel. Normaal gesproken oefent hij aan de rand van Utrecht bij de Waterlinieweg in de bunker van de Hollandse Waterlinie. Daar mogen studenten van de HKU oefenen, zeg maar. Maar ja, dikke muren, dat is voor het bereik van de radio niet zo handig. Dus we hebben de boel naar buiten versleept. En daar zit Mees Siderius achter zijn drumstel. Maar hij heeft nog meer instrumenten naar buiten gesleept. En daar had jij een vraag over, Jet. Wat wil jij weten? Nou, ik wil graag weten wat het makkelijkste en het moeilijkste instrument is om te leren spelen. Deels omdat er bij mij thuis een discussie is tussen één kind dat op violen zit en een ander kind op pianoles zit. Het schijnt zo te zijn dat een viool een heel moeilijk instrument is en piano heel makkelijk. Sorry Ramon, die kijkt nu heel moeilijk. Misschien ook voor mensen die denken, zou ik op latere leeftijd nog een instrument kunnen spelen? Welk instrument moet ik dan kiezen? Is er zoiets als een heel makkelijk instrument of juist een heel moeilijk instrument? Nou, dat gaan we hier vragen. Toch even kort de wedervraag meteen. Ik begrijp dat je zelf viool en piano ook speelt. Heb je dat zelf dan ook ervaren? Ja, ik heb dus ook een beetje die illusie dat viool moeilijker is dan piano. Maar ja, dat is misschien helemaal niet waar. Nou, dan gaan we aan die illusie nu een einde maken, of niet? Nou, dat gaan we dan even horen van Mees dus. Mees, jij zit achter jouw drumstelletje op een kleedje naar buiten gebracht. Maar er staat hier nog veel meer. De vraag is dus eigenlijk, welk instrument is nou makkelijk te bespelen en welke moeilijk? En we hebben het over de viool en de piano als voorbeelden in deze. Laten we meteen naar die viool gaan, want dat horen we vaak. Is dat zo'n lastig instrument om te bespelen? Sowieso als ik het vanuit mezelf bekijk, ja. Viool is een onmogelijk instrument om te bespelen. Kijk, dat klinkt moeilijk. Ja, dat klinkt heel moeilijk. Je hebt daar allerlei tonen en je hebt geen vaste tonen. Je moet heel erg met je vinger zoeken waar zit die perfecte A die zo mooi resoneert met de rest van de harmonie. Hoe doe je dat? En je hebt dus eigenlijk helemaal geen referentiepunt. Mij lijkt het een heel moeilijk instrument. Ja. Je hebt het zelf voor de duidelijkheid ook wel beoefend of bespeeld. En misschien niet op topniveau, maar je weet wat het is. Zeker. Ik heb af en toe voor basisschoolkinderen ze mogen helpen met het uitpakken en inpakken van een viool. En dan pluk je ook eens zo'n snaar en denk je, oké, wauw, dit is toch een heel ambacht wat hier zo in mijn handen zit. Ja. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld in de hersenen? Wat maakt het bespelen van een viool anders dan jouw drumstelletje hier of de pianist die nu bij ons ook in de studio zit en die denkt, ja, hallo, wat ik doe is ook moeilijk? Nou, piano spelen is zeker ook moeilijk. Ik denk dat er is in de hersenen heel veel dezelfde dingen gebeuren, gek genoeg. Het schijnt namelijk dat je bent echt enorm op micro detail bezig met je motoriek. En dat is zowel op slagwerk als op piano als op viool ben je heel erg aan het fine-tunen. En bij viool is het dan misschien specifiek heel erg op of de noot goed is en of die perfect zuiver stemt bijvoorbeeld. Op slagwerk is dat misschien heel erg waar je slaat op het vel, hoe hard dat is en of dat precies tegelijkertijd is met het ritme van de muziek. Hetzelfde geldt voor piano, maar dan heb je nog eens 10 vingers waarmee je tegelijkertijd een harmonie moet spelen en misschien de volgende seconde wel weer een compleet andere vingerzetting moet pakken. Ja. Dus wat dat betreft zijn die instrumenten eigenlijk allemaal enorm ingewikkeld. Maar subjectief. Het is een klein beetje subjectief. Ja. Het is een beetje een dooddoener. Vandaar dat we maar even toch muziek gaan maken. Want Mees, jij bent slagwerker. Althans, dat is jouw specialiteit. Jij studeert binnenkort af aan het conservatorium hier in Utrecht. En onder andere omdat jij een soort vrije muzikant bent. Er staan hier wat experimentele ja, muziekinstrumenten, zou ik willen zeggen. Maakt experimentele muziek maken, is dat nog moeilijker dan, laten we zeggen, bladmuziek lezen en dan gewoon gaan met die banaan? Nou, heel vaak gaat het ook nog eens samen. Dus dat maakt het extra moeilijk. Dat je hele moeilijke muziek aan het spelen bent die misschien wel heel complex klinkt. En dat mensen denken, ja, maar dit klinkt alsof iemand alles compleet bij elkaar improviseert. Ja. Maar wat er het leuke aan is dat je eigenlijk op zoek bent naar, met een instrument, naar een heel specifiek verhaal. Net zoals dat je een mooie vioolsonate speelt of een mooi pianostuk. Je bent eigenlijk een gevoel aan het overbrengen en een verhaal aan het vertellen. Laat ze horen dan ook. Want nou, we zien hier een snare drum met een bekken erop en een stokje zoals je dat eigenlijk in je tuin plant, hè, als je iets wil laten groeien. En daar kan jij wat mee maken. Ja, ik ben als slagwerker een klein beetje gefrustreerd geraakt dat ik dan een noot speel en dat die weg is. Dus ik dacht, ik ga proberen of ik lange noten kan spelen. Vraagt dat dan nog ook extra veel van jouw hersenen? Zijn jouw hersenen extra getraind om dit soort dingen te kunnen? Dat zou ik aan Erik Scherder moeten vragen, maar ik denk het wel, ja. Die ken je voor de duidelijkheid? Nee, ik ken hem niet, maar ik vind het wel bewonderenswaardig wat hij doet. Ja, dat vind ik heel leuk om te lezen. Ja, je hebt dan nog één ding. Ik begreep ook dat jij graag zelf nog een instrument zou willen leren bespelen op iets latere leeftijd, laat ik het dan zo zeggen. Ja, stokoude leeftijd hoor, zeg maar gewoon. Meester, is het voor mensen op leeftijd nog een instrument dat makkelijk te leren is? Drums, iedereen kan drummen. Iedereen kan piano spelen, iedereen kan viool spelen. Maar het is dan even de vraag, hoe goed wil je er worden en welk verhaal wil je ermee vertellen? Mocht iemand nou nog een instrument gaan leren, ja, dan heb ik zelf altijd een heel erg persoonlijke voorkeur voor de klarinet. Maar ik weet niet zo goed waarom. Ik vind dat gewoon een waanzinnige klank. De klarinet, Jet, dat moet je thuis dus gaan bespelen. Oké. Dankjewel. Had ons over heel veel jaren, toch? Ja. Als je heel veel ouder bent, dat was het idee. Maar Thomas Schuurman was dat. En morgen weer een nieuw uitzendbureau. Dan is er nieuws via de NOS. Want in Groot-Brittannië, u hoorde dat net, is het eindrapport gepresenteerd over Partygate van oud-premier Boris Johnson. De afgelopen maanden is onderzocht of Johnson opzettelijk heeft gelogen tegen het parlement over de borrels in Downing Street tijdens de coronapandemie. Contacten over met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, daar is het dan, dat lang verwachte rapport over de feestjes. Ja. Ja, zien we echt nu eindelijk dit op zwarte wit op papier staan. Hè, dat hij heeft gelogen over die lockdownborrels. Dus ja, zegt de onderzoekscommissie. Die heeft iets van een jaar lang, 14 maanden bewijs verzameld. En die zegt ja, hij misleidde bewust het Britse parlement. Echt een zeer serieuze schending is dat. En eigenlijk is dit rapport nog veel grover dan dat we dachten. Hij wordt 90 dagen geschorst. Terwijl normaal zou dat zo rond de 10 dagen zijn. En dan zou je dus een tussentijdse verkiezing krijgen in zijn regio. Dat hoeft allemaal niet, want hij is zelf al opgestapt. Ja. Maar ja, dus hij wordt niet. De schorsing is meer een beetje symbolisch nu, want hij is zelf al gestopt. Maar ja, 90 dagen zou hij geschorst worden. Dat is echt wel grof. En ja, ik vind deze context deze week. Het is echt Trump, Berlusconi en Johnson week. De allemaal zeer controversiële mannen die toch ook wel weer gehaat, maar toch ook weer zeer geliefd zijn. En grote politieke namen die omvallen. Dus dat is een aparte week dit. Waarbij Trump natuurlijk ook al zegt dat het politiek ingegeven is. En Boris Johnson heeft dit rapport ook een heksenjacht genoemd van een parlementaire commissie. Wat wordt daarmee gedaan en wat gaat hij doen? Ja, dus hij heeft de onderzoekscommissie een kangaroo court genoemd al. Nou, hij verdedigt dus eigenlijk zichzelf door de commissie aan te vallen. Hij zegt ze zijn bevooroordeeld, het is een heksenjacht, ook een mooie Trump-vergelijking. En ze zijn bezig om hem te ruïneren. En toen hij dit rapport op vrijdag zag, toen is hij zelf al eigenlijk gesprongen voordat hij viel. Dus hij heeft zelf al ontslag genomen, waardoor hij dus een stemming in het lagerhuis voorkomt. En op deze manier kan hij natuurlijk ook slachtoffer blijven spelen, doordat die commissie dit heeft geschreven over hem, zonder dat hij echt is weggestemd door zijn collega's of door het publiek. Dus wat dat betreft kan hij dan een beetje deze, en zo kan hij ook makkelijker misschien een comeback maken. Maar goed, het is een stevig rapport. Er wordt dus echt duidelijk gezegd, hij heeft gelogen. Ja, Johnson zegt, dit is een aanval op hem als persoon, een vergelding voor Brexit, zo noemt hij het ook. Dus ja, de vraag is inderdaad nu van, komt er nu een einde aan deze toch wel echt getalenteerde grote naam in het Verenigd Koninkrijk? Een einde die echt wel behoorlijk aan zichzelf te danken heeft. Hè. De longborrels, daar verloor hij al zijn premierschap mee. Ja. Maar, en nu dit. Maar ja, ik denk dat hij toch ook nog wel op het wereldtoneel zal blijven staan. Maar dan op een andere, in een andere vorm misschien. Ik wil zeggen, in zijn eerste verklaring had hij het over dat hij nu even uit de politiek ging. Dus dat kan nog wel een voorspelling zijn van wat er gaat gebeuren. Ja. Dankjewel, voor nu. Voor nu, althans. Precies, ja. NOS-correspondent Fleur Launsbach was dat. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. 6000 telefoontjes in 2 maanden tijd met de buitenwereld. Behandelaars om de tuin leiden met sociaal wenselijk gedrag en maar weinig toezicht op bezoek. Het kon allemaal gebeuren in de pompenkliniek in Nijmegen, voordat 2 criminelen daar kinderlijk eenvoudig konden ontsnappen een jaar geleden. Afgelopen dinsdag kwam het inspectierapport naar buiten over wat er allemaal was misgegaan, met een flinke tik op de vingers voor die kliniek. De zoveelste tik, zou je kunnen zeggen. Met Mick van Wely, misdaadjournalist bij de Telegraaf, gaan we het over hebben hoe nu verder. Want bij een aantal TBS-klinieken lijkt het al jaren te piepen en te kraken. Er zijn personeelstekorten, er is een tekort aan plekken. En dan zie je ook nog eens een stijging van het aantal mensen dat TBS opgelegd krijgt. Mick, heb jij het idee dat de directies van de klinieken, maar ook de politiek op scherp staan aan zo'n rapport wat er dinsdag is uitgekomen? Als ze niet nu al op scherp staan, laat ik zo zeggen, ze hadden eerder al op scherp moeten staan. Omdat het natuurlijk al veel langer speelt. Vorig jaar is de Oostvaarderskliniek ook onder curatele gesteld. Ja. Er waren 9 mensen die daar werkten, vanaf van bewakers tot en met echt leidinggevende, die verwikkeld waren in allerlei interne misstanden. En dus ook onder curatele geplaatst. Er is eigenlijk geen kliniek die de afgelopen jaren geen inspectie aan het boek heeft gehad. Dus het is wel, een groot probleem. Je mag bijna hopen dat ze hier in ieder geval wat mee gaan doen. Ja, nou ja, maar dat is een beetje ijdele hoop ook. In de zin van, een paar jaar geleden heeft de inspectie ook een gele kaart uitgedeeld aan de pompenkliniek, wegens ontsnappingen. Er is dan ook bijvoorbeeld gezegd van dat hek moet verbeterd worden, die beveiliging. Een soort tweede ring, hè? Een soort tweede ring. En keer op keer gezegd van er moet een tweede ring komen, er is niks mee gebeurd. En uiteindelijk is dat dus, konden ze daardoor ontsnappen. Ja. Als je nu kijkt naar de aanbevelingen en wat de kliniek belooft, dan moet het de goede kant op gaan. Maar ik snap ook wel de kritiek vanuit de Kamer. Bijvoorbeeld Nispe was ook uitermate kritisch en zei, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in. En dat heb ik eigenlijk ook niet. Maar bij wie ligt het dan? Want als ik kijk, advocaat Job Knoester, die staat heel veel TBS'ers bij, die zat van de week in Op1 en hij zei, ja, eigenlijk is het meer politiek beleidsfalen wat daar is misgegaan, dan dat het een structurele fout bij de kliniek zelf is. Nee, ik vind het en. Kijk, de overheid koopt zorg in bij de klinieken. Hè, en de DII houdt toezicht op de pompenkliniek. En zij zijn daar even schuldig aan, vind ik. Zij hebben dit ook uit de hand laten lopen, eigenlijk. Hadden maar het ook gaat hem erom, want de politiek heeft jarenlang lopen beknibbelen, heeft op een gegeven moment een aantal TBS-klinieken gesloten. Waar. Dus dan krijg je dat men eigenlijk een systeem heeft wat je niet meer goed kunt uitvoeren. Ja. En dan moet je als politiek niet gaan piepen, want je hebt dat zelf gecreëerd. Dat is waar. Ik bedoel, Teve heeft 3 TBS-klinieken gesloten. En er zijn nu 1400 TBS'ers in Nederland. Het aantal opleggingen is verdubbeld in 5 jaar tijd. Ja. Het aantal incidenten loopt over de 400 in een paar jaar tijd. Dus de druk neemt enorm toe. Maar dan nog, zeg jij, als je kijkt naar die klinieken, en dat zie je natuurlijk ook wel in dit rapport, zijn er zoveel waarschuwingen al gegeven. Ja, nee, dan had je als kliniek op moeten acteren. Ja, nee, vind ik zeker. En ik vind het ook eigenlijk onbegrijpelijk. Ik ben niet zo van barbertje moet hangen, maar ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat een bestuur aan kan blijven als je al een gele kaart hebt gehad en zoveel ontsnappingen zijn geweest, zoveel incidenten. Notabene een paar jaar geleden een TBS'er die dodelijk ging vloggen vanuit de TBS-kliniek. En dat je nu ziet dat de 2 mensen die ontsnapten in de 2 maanden ervoor, wat je net al noemde, meer dan 6000 telefoontjes konden plegen. Laten we wel zeggen, als deze 2 TBS'ers die ontsnapten, een van hun heeft eerder tijdens verlof een dodelijke woningoverval gepleegd. Het gaat echt om zware jongens. Als daar nu wat was gebeurd, ze hadden bijvoorbeeld weer een moord gepleegd of zoiets, nou, dan waren de poppen helemaal dansen geweest. Ja. Echt geluk gehad. Hoe representatief is wat we nu horen over de pompenkliniek voor andere TBS-klinieken? Hey, ik heb die vraag neergelegd toevallig bij de inspectie. En daar zei Hans Faber van de inspectie, mm-hmm, van ja, eigenlijk zien we hier weer andere issues dan bij andere klinieken. Hier gaat het vooral om veiligheid. Ik ben het daar niet mee eens. Als je kijkt wat structureel, een structureel probleem en wat overal voorkomt, is een chronisch tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Dus het is vooral jong personeel. Het is een enorme doorstroom van personeel. Kijk, in een kliniek is het belangrijk, net als bij gewone gevangenissen, dat je de tijd hebt om een goed beeld te krijgen van de mensen die er zitten. Of het nou gevangenen zijn of TBS'ers. Dus dat je de tijd hebt om te kijken, is er gevaar? Wat is de sfeer? Gaat het goed met diegene? Op het moment dat je onder druk staat en continu heel erg aan het roleren bent met personeel, dan kun je dat niet. Nee. En dat is er eigenlijk aan de hand. Dus dat is eigenlijk het grootste probleem. En er is heel veel instroom, maar weinig uitstroom. Dus de druk is enorm. Van TBS'ers bedoel je? Van TBS'ers. Ja, ja. En we hebben het nu over incidenten. Want je vroeg van, is er nog een lichtpuntje? Ik ben echt wel heel erg pro-TBS. Alleen ik vraag me af of het huidige systeem voldoet. Nou ja, dat is natuurlijk de discussie die dan wordt gevoerd. En dat is waar Kroester, waar de TBS-advocaat ook gelijk op aansloeg. Van dan krijgen we weer dat hele TBS-systeem ter discussie wordt gesteld. Maar volgens mij is dat niet zozeer het geval. Het gaat om die uitvoering waar het misgaat. Alleen zit jij dan op een punt, als die uitvoering heel de tijd zo misgaat, dan moet je op een gegeven moment je systeem onder de loep gaan nemen. Zeker, dat denk ik. Ja. En het antwoord heb ik niet. Ik heb een keer gesproken met Peter van Panhuis. Die heeft 30 jaar lang voor justitie verdachten onderzocht. Om te kijken of ze een stoornis hadden. En die zei, ja, er zitten heel veel mensen in de TBS die daar misschien helemaal niet thuis horen. Mm. Mensen die de mist ingaan op mensen alcohol of drugs gebruiken. Bedoel, moet je die in het TBS-systeem zetten? Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor jeugdcriminaliteit. Dat zijn jongerenwerkers met veel ervaring die zeggen, ja, een derde van de jongeren, dat heeft helemaal geen zin om te investeren. Besteed je tijd liever naar anderen. Ja. Ik denk dat je goed moet kijken of het huidige TBS-systeem wel deugt. En wat het probleem je ziet bij zedendelinquenten, die ook uitbehandeld zijn, die komen moeizaam terug in de maatschappij, of er zijn geen plekken om te wonen, want ik begrijp dat ook nog is. Dat is ook een punt. Ja. Ja, en dat is ook een beetje, er zijn te weinig voorzieningen. Er is ook wel overal wat angst, hè, dat iemand dan terugkeert in hun mm-hmm. buurt. Dus dat speelt ook mee. Maar als je kijkt naar dat er steeds meer TBS-opleggingen zullen zijn, steeds meer TBS'ers komen, en daarnaast de mensen steeds complexere problematiek hebben. Dat zie je telkens terugkomen. Dat ze een steeds complexere problematiek hebben, dus moeilijker te behandelen zijn, dan wordt het probleem alleen maar groter. En ik heb toevallig na dat rapport nog gevraagd ook aan de DI van, wat is nu het masterplan? Wat is nu het antwoord? En dan blijft het stil. En ja, in oktober komt er een voortgangsrapportage. Nou, ik ben benieuwd. Ja, maar het is eigenlijk, zij zitten natuurlijk ook met wat jij aangeeft, van zolang er te weinig personeel is en te weinig goed gekwalificeerd personeel, ja, dan kun je masterplannen wat je wil. Nou, dat is het. En er zijn te weinig plekken. Nou, ja. Volgens mij waar is het bij de Oostvaarderskliniek, waar dan uitgebreid moet worden? Ben je ook weer jaren verder? Ja, ben je ook jaren verder. En ik denk dat je inderdaad eens meer plekken moet hebben, maar dat je heel goed moet gaan opleiden. Dat je heel specifiek mensen op moet leiden voor die TBS-klinieken. Niet in brede zin. Niet helemaal speciaal voor de TBS-klinieken. Gewoon brede forensische zorg. Hè. Je ziet mensen die komen uit allerlei andere zorginstellingen. Maar ik denk dat je misschien heel gericht moet gaan opleiden voor de TBS-klinieken. En dat je toch echt wel moet gaan investeren in personeel. En misschien moet je het aantrekkelijker maken. Ik weet niet wat ze verdienen. Maar misschien is het niet aantrekkelijk genoeg om in de sector te werken. Nou, want het is een breed probleem in de zorg. En dan ga ik wel even terug naar wat Kroester afgelopen week bij Opeen zei over het personeel. Nu is iedereen boos op de pompenkliniek. Maar eigenlijk is tegen de pompenkliniek gezegd, als je tegen Max Verstappen zou zeggen, jij gaat die Formule 1 race rijden in de Fiat Punto. Want 10 jaar geleden heeft het kabinet Rutte 2 enorm bezuinigd. Zijn 3 TBS-klinieken gesloten. Er is capaciteit vernietigd. Personeel is weggehaald. Ik ben vorige week in België geweest, in TBS-klinieken. Daar werken allemaal Nederlandse mensen die 10 jaar geleden hier weg zijn gegaan. Ja. En het daar dus kennelijk naar hun zin hebben. Wat hoor jij van mensen op de werkvloer in de klinieken als het gaat om de werkomstandigheden? Eigenlijk terugkerende ding dat er te weinig tijd is om goede behandelingen te doen. Veel interne verdeeldheid. Veel gehoorde kritiek is dat er veel te jonge behandelaars zijn, sociotherapeuten. Je ziet het ook regelmatig misgaan dat relaties worden onderhouden tussen personeel en sociotherapeuten. Ja. Dat zie je zowel in de PI's, in de gevangenis, als bij de TBS-klinieken. Ook wel groot verschil van inzichten. Dat komt ook terug. Of dat nou een generatieding of ervaring contra weinig ervaring is, dat weet ik niet. Maar dat zag je ook bij dit inspectierapport bij de pompen. Dat die 2 dan binnenkomen en dat er een groep is die zegt van, ja, maar wacht eens even, deze gasten moeten niet zoveel vrijheden krijgen. Die hebben een verleden waar je toch echt alert moet zijn, gezien hun eerdere ontsnappingen en dat ze tijdens verlofte fout ingaan. En een andere groep zegt, ja, maar ze gedragen zich sociaal wenselijk. Laten we maar alle poorten opengooien. Dus dat is ook iets wat terugkomt. Ja. Moeilijk. Je hebt een rondje gemaakt ook bij Kamerleden. En bijvoorbeeld Joost Eerdmans van 21, die gaf aan, ja, dan moet je dus geen verloven meer toestaan voorlopig vanuit de pompkliniek. Ja, maar kijk, het hele idee van TBS is juist dat je op een gegeven moment middels verlof gaat wennen aan je vrijheid en terugkeert. Kijk, ik vind wel, als blijkt dat er echt grove inschattingsfouten zijn gemaakt bij verloven. En die zijn er wel eens, want er zijn mensen die op verlof zijn gegaan, die hebben moord gepleegd of zelfs een dubbele moord of een ernstige verkrachting. Dat je dan moet zeggen, oké, laten we nu even voorzichtig zijn en even goed gaan kijken van maken we wel de juiste inschattingen. En dat gebeurt ook wel. En tegelijkertijd zeggen advocaten daarover dat is nou juist zo lastig. Want iedereen schiet in de spagaat, iedereen is bang voor nieuwe incidenten, waardoor weer die doorstroom niet goed gaat. Mm-hmm. En die TBS'ers heel gefrustreerd raken. Er is nou bijvoorbeeld een zedendelinquent is daar ontsnapt eerder dit jaar uit de pompen. En die was zwaar gefrustreerd over het feit dat hij maar niet verder kwam. En dat zie je ook terugkomen. Dat op een gegeven moment, ze willen verder en ze komen er niet uit. En dan denken ze, nou ja, laat ik hem dan maar de benen nemen. Want dit schiet niet op. In hoeverre moet je ook naar de rechtspraak gaan kijken? Ik zou denken, ja, we hebben dat TBS-systeem niet voor niets. Dat krijg je niet voor niks opgelegd. Maar als er dus kennelijk geen goede behandelingen kunnen worden gegeven ten alle tijden, laat ik het zo zeggen. En de klinieken al vol zitten. Moet je dan zeggen, dan ga je minder TBS opleggen? Want dat aantal is flink gestegen. Nou, dan zal ik weer een vergelijking maken met de gevangenis. In dit geval de jeugdgevangenissen, waar ook van alles mis is. Ja. En daar is ook een rapport geweest van inspectie, waarin werd gezegd, ons advies is, stuur geen jeugdcriminelen meer naar de jeugdgevangenissen, want de zorg en de veiligheid kan niet gewaarborgd worden. De minister heeft nu gezegd, eigenlijk wil ik daar niet naartoe dat we een rem gaan zetten op het aantal TBS-opleggingen en plaatsingen. Maar ik denk dat, zoals in dit rapport ook staat van de inspectie, zorg, veiligheid gaat boven zorg. En als je op een gegeven moment de veiligheid niet waar kunt borgen en de zorg ondermaats is, ja, dan moet je toch iets doen zolang het niet op orde is. Ja, maar dan heb je het over over de zorg die er is voor de TBS-klanten, zo gezegd. Maar je hebt natuurlijk ook de veiligheid met de maatschappij te maken. Dus op het moment dat je geen TBS zou gaan opleggen. Wat krijg je dan voor situatie? Ja. Dan krijg je een situatie dat je mensen die eigenlijk in de TBS-kliniek zouden moeten zitten in de gevangenis zet. Dus en hoe langer ze daar zitten, hoe lastig het wordt om hun daarna weer te behandelen. Bekende discussie deze week nog. 30 jaar in TBS, dan kan je pas na 30 jaar gaan behandelen. Ja. Heeft het nog voor zin? Het antwoord erop ben ik ook niet. Maar zit iedereen die, dat kun je ook niet over oordelen, denk ik. Als je kijkt dat er zo'n stijging is geweest van het aantal TBS'ers, waar komt dat vandaan? Is dat een hardere roep in de maatschappij geweest? Want ik begreep dat het ook na de moord op Anne Faber, dat je sindsdien ook ziet dat er meer TBS is opgelegd. Dat speelt een rol, maar ook een steeds complexere, meer mensen met een complexe problematiek. Wat je ook bij de jeugdcriminaliteit ziet, dat ik geloof de helft licht verstandelijke beperking heeft. En dat er een grotere groep met complexe problemen is. Je ziet dat nou bijvoorbeeld, we hebben een steekpartij gehad in november in de kliniek Veldzicht in Balkbrug. Daar worden ook TBS'ers behandeld. Het is niet een TBS-kliniek. Maar daar zag je ook een man uit Nigeria die daar in de kliniek werd behandeld. Uitzichtloos. En is op een gegeven moment door het lint gegaan. Heeft een vrouw vermoord en twee andere doodgestoken. Neergestoken. En daar hoor je ook dat er steeds meer vluchtelingen zijn met een zware problematiek. Niet allemaal een TBS-status, maar die druk op die forensische zorg neemt enorm toe. En dat zal alleen maar toenemen. Ja. Tegelijkertijd, ik las toevallig in de Volkskrant iemand die bij de Oostvaarders die is opgestapt. En iemand van de forensisch-psychiatrische afdeling in Friesland, die ook zich ergert aan dat er een focus is op waar het heel de tijd misgaat. Je hebt het over begeleiden, dat doen we. We zorgen voor werk. Wat moeten we nog meer doen? We bereiden mensen voor, zegt hij. Dat zegt ze ook overal waar. En dit zijn dan mensen die natuurlijk voor gevaar kunnen zorgen. Maar overal wordt het natuurlijk fouten gemaakt. Is ook zo. Kijk, en als je kijkt naar levensdelicten in de jaren 90, dan had je ontzettend veel kindermoorden, ernstige lustmoorden, kindermoordenaars. Ik denk dat wij het aan het TBS-systeem te danken hebben, dat er veel minder van dat soort zaken zijn. Ik bedoel, er zitten een heleboel, heel oneerbiedig gezegd, gekke of gevaarlijke mensen zitten in de TBS of zijn behandeld. Dus ik geloof wel echt in dat systeem. Maar ik vind het te makkelijk en ik vind dat er ook veel te weinig zelfreflectie is, zelfkritiek is bij in de TBS-wereld. Omdat heel snel wordt gezegd, ja, maar er zijn zoveel verloven per jaar en dan gaat het allemaal goed. En het is, zodra je ook maar één kritische noot kraakt over de TBS, schiet iedereen in een spagaat. En daar moeten ze ook mee ophouden. Zei hij. Ik weet niet, misdaadjournaliste van de Telegraaf. Maar dat er iets gaat gebeuren, dat is wel te hopen in ieder geval. Iedereen is wakker geschud.

En dat kan ook nog steeds in theorie, dat het alsnog helemaal van tafel gaat. Timmermans noemt de natuurherstelwet cruciaal voor zijn Green Deal. De reeks maatregelen die Europa klimaatneutraal moeten maken. Landen moeten in het voorstel nu hun best doen om 20% van de natuur te herstellen komende jaren. Chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht wist 30 jaar geleden al dat er te veel PFAS in het grondwater zat. Dat meldt tv-programma Zembla. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die in hoge concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Bij een recreatieplas in het Brabantse Lid wordt opnieuw gezocht naar een jongen van 6. Die wordt sinds gisteravond vermist. De politie heeft een foto van het kind verspreid. Bij Eersel, ook in Brabant, wordt een man van 54 vermist. Hij was gaan zwemmen in een recreatieplas. Wielrenner Robert Gesink sluit zijn carrière volgend jaar af bij Jumbo-Visma. Hij heeft zijn contract met de ploeg met 1 jaar verlengd. De 37-jarige Gesink zei wel dat dat zijn laatste jaar wordt als profrenner. Jumbo-Visma noemt hem een icoon en een steunpilaar waar ze zuinig op zijn. Het overvolle schip met migranten dat gisternacht kapseisde op de Middellandse Zee werd al uren voor de ramp in de gaten gehouden door de Griekse kustwacht. De opvarenden zouden volgens de kustwacht een hulpaanbod hebben afgeslagen. We willen alleen maar doorvaren naar Italië, zou de boodschap zijn geweest. Een hulporganisatie denkt dat de opvarenden bang waren voor de harde opstelling van de Griekse autoriteiten. Zeker 79 mensen kwamen om het leven. Er wordt nog gezocht naar honderden vermisten. Het is onduidelijk hoeveel migranten er in totaal aan boord waren. Veel jongeren stellen belangrijke stappen in hun leven uit door de krapte op de woningmarkt. Ze gaan later op zichzelf wonen en stellen het krijgen van kinderen uit, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Egon. Volgens directeur De Rooij zijn de maatschappelijke gevolgen van het vinden van een betaalbare woning groot. Wat je ziet is dat jongeren veel stress ervaren door de huidige woningmarkt. Hè. Dus ze kunnen dan bijvoorbeeld niet een betaalbare of een passende woning vinden. En dan gaan ze dingen uitstellen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld belangrijke levensfases. Denk aan zelfstandig wonen, samenwonen of trouwen of een gezin stichten. Ja, dat soort belangrijke levensfases stellen jongeren uit door de huidige woningmarkt. Uit het onderzoek van Egon blijkt ook dat gescheiden stellen vaak noodgedwongen onder één dak moeten blijven wonen. Voor ouderen is het moeilijk om door te stromen naar een passende woning. En het weer. Volop zon, later wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 28 graden. Aan de kust wat frisser. Ook morgen zonnig en 20 tot 28 graden. Jan, dankjewel. Tim, wat staat er nog aan files? Nou, er is nog van alles te bewegen op het Nederlandse asfalt. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel staat een kapotte vrachtwagen met tweelijke banden. Daarom is de rechterrijstrook dicht en staat het verkeer 20 minuten in de file vanaf Beest. Dan goed nieuws over de A6 Lelystad richting Muiden. Bij knooppunt Muidenberg is zojuist de weg weer vrijgegeven. Daar was een ongeluk gebeurd. Hou nog wel rekening met een half uur vertraging vanaf Almere Stedenwijk. Dan oponthoud door de Haringvlietbrug die dicht is in de A29. Dat is met name te merken op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonziel en Dordrecht 20 minuten extra reistijd. En de A17 loopt hierdoor ook vol vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nog eens een half uur daarbovenop. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het grote omroepkoor zingt Mozarts feestelijke kreunungsmessen en romantische koorwerken van Brahms en Vaughan Williams op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken Ga naar unhcr.nl. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. De giftige stof PFAS wordt al sinds de jaren 60 verspreid door chemiefabriek Chemours in Dordrecht, het vroegere DuPont, met grote gevolgen voor de werknemers en de omgeving. PFAS kan kanker veroorzaken en tast het immuunsysteem aan. Maar niemand wist dat, behalve de industrie zelf. Zembla, vanavond 21:30, NPO 2. Goed, laten we maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met misdaadjournalist Mick van Wely hadden we het net over de TBS-klinieken die alle zeilen bij moeten zetten om het werk weer goed te kunnen gaan uitvoeren. Het hoe, dat blijft alleen een beetje de vraag. Ook hier aan tafel spraakmaker en presentator Jet Berkhout en pianist Ramon van Engelenhoven, met wie we straks naar muziek gaan luisteren. Ramon, je hoeft het een keer niet te doen, te spelen. Nee, meestal in het gebouw moet ik, ga ik iets spelen. Ja, maar dat, Ik kan natuurlijk zeggen, daar achter het gordijntje, daar staat hij. Oh, nee. Nee, vandaag niet. Even rust. Je hebt nog even rust, precies. We spelen aan het eind van Spraakmakers natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt vandaag: de burgemeester van Parijs wil stoppen met het bestrijden van welk dier? Ah, Paris, France. Home of the finest restaurants and the greatest chefs in the world. All my life I've wanted to be one of them. It's only a matter of time before I'm discovered. Ja, hier weten we het volgens mij. De quizkandidaat moet het straks tegen 11:30 ook weten. Nu dan, maak van andermans werk je eigen creatie. Veel muzici denken wel drie keer na voor ze zich wagen aan zo'n eigen variatie van bijvoorbeeld Bach of Mozart. En toch is dat precies wat Jet Berkhout van ze vraagt in de rubriek Vrij Spel op NPO Klassiek. Er zijn nu 150 afleveringen gemaakt en dat is reden om terug te blikken wat al dat experimenteren heeft opgeleverd. En dat doen we dus niet alleen met Jet, maar ook met Ramon van Engelenhoven, die speciaal voor Vrij Spel zijn eigen unieke versie maakte van een lofzang van Mozart. Je moest even een drempeltje over, begreep ik, Ramon. Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk, als je klassieke opleiding doet, dan word je gewoon geleerd om zo'n ontzag voor die muziek te hebben. Dat je gaat denken, nee, dat, wie ben ik om daar, om daar iets mee te gaan doen. Maar ik heb wel, toen je het voorstelde, dacht ik wel, kijk, het is wel een leuke uitdaging. Dus ik denk, het is heel goed dat het wel gebeurt. Ja. Is dit een reactie, Jet, die je veel hebt gehoord? Of staan muzici te trappelen om het te doen? Nee. Nou, zeker in het begin, toen ik net met die rubriek begon, moest ik het ook uitleggen en heel erg beargumenteren. En soms echt, nou, volgens mij hebben we wel drie keer gebeld, Ramon. Ja. Voordat je hem zover had. Ja. Ja, want eerst, ja. Nee, ik begrijp het heel goed, want het is iets nieuws. Iets wat ze niet hebben geleerd vaak. En bovendien dan meteen op nationale radio. Dus ga er maar aan staan. En het ontzag wat Roman al aanstipt, dat is wel iets inderdaad wat verbreid is. Van, je komt niet aan Bach, je komt niet aan Mozart. Dat zijn heilige noten, die moet je gewoon zo goed mogelijk spelen. Dan ga je niet een eigen variatie maken. Terwijl wat ik begreep is dat vroeger dus heel gebruikelijk was. Ja, om dat juist wel te doen. Die deden zelf niet anders. Dus het is eigenlijk een beetje zoals de jazzmuziek nu is. Er waren bekende thema's en daar varieerde je op, of daar improviseerde je op, of daar maakte je een eigen nieuwe versie van. Het was meer een ode dan dat je het ontheiligde. Ja, precies. Ja. Dus ja. Het is een heel verantwoorde manier om met muziek om te gaan. Binnen de klassieke muziek. Maar het gebeurt gewoon niet zoveel meer. En dat vind ik jammer. Hoe komt dat dan? Ligt het ook in de opleidingen? Of? Ja, ik denk dat het antwoord erop is heel gecompliceerd. Maar ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met hoe de klassieke muziek zich heeft ontwikkeld. Je had het net over Mozart, Bach. Maar hoe de klassieke muziek zich daarna heeft ontwikkeld in de 19e eeuw, 20e eeuw. Waarbij er steeds meer eigenlijk een scheiding is gekomen tussen componisten aan de ene kant en de muzici die het uitvoeren. Ja, ja. Waardoor vroeger kwam het gewoon vaak voor dat iemand allebei op een heel hoog niveau kon. Niet altijd, maar veel wel. En nu zie je gewoon eigenlijk dat totaal andere takken van sport zijn, zeg maar. Het is gescheiden, ja. In de klassieke muziek dan? Want ja, precies, ja. Jazzmuzici zullen nooit zeggen van, ja, nee, ik ben geen componist. Nee. Dat doe je gewoon, muziek leeft en daar druk je stem op. Daar is het niet zo strikt gescheiden als discipline. Nee. En wat misschien interessant is ook, dat je ziet nu de een na de andere pianist komt tevoorschijn die zijn eigen muziek speelt. Neoclassieke muziek worden dan genoemd. Maar dat zijn volgens mij allemaal mensen die geen klassieke opleiding hebben gedaan. Nee, dus het gebeurt wel. Het gebeurt zeker. En trouwens, ik zie het bij jonge klassieke muzici ook steeds meer. Dat klopt, ze toch, die durven wat meer. Ja, omdat het durven, ja. Het Noord-Nederlands Orkest heeft heel lang een project gehad. Dat ze bijvoorbeeld met Laurie Anderson, met Lou Reed en ook eigenlijk klassieke dingen in een nieuw jasje staken. Het was ook een combinatie van pop en oude muziek. Ja, en nou ja, dat kan dus zeker. Er wordt vaak inderdaad gekeken naar die vorm. Of bijvoorbeeld rap, waar het ook heel vaak heel levendig is. Ja, maar het kan dus ook, en dat vond ik dan de uitdaging. Zeker ook omdat het op NPO Klassiek was bij de Muziekfabriek. Om het ook binnen de klassieke context te houden. Je kan natuurlijk zelf een klassieke versie van een popliedje maken. Of een jazzversie maken van iets klassieks. Maar ik vond juist de uitdaging ook om klassieke muzici met klassieke thema's is iets te laten doen. Anders te gaan doen. Ramon, jij hebt je tanden uiteindelijk gezegd in een lofzang die Mozart schreef 6 maanden voor zijn dood. We gaan eerst luisteren naar de traditionele uitvoering van Ave Verum Corpus. En daarna, of Corpus moet ik zeggen, daarna direct achteraan wat jij ervan hebt gemaakt. Blij mee dat het is geworden. Nu ik het zo hoor, denk ik, het is best oké. Je zei van tevoren, je mag die van mij heel kort laten horen. Nee. Ik dacht eigenlijk dat het een soort misbaksel was, maar het valt me nog. Het is leuk geëdit ook, om het zo naast elkaar te horen. Om het verschil te horen. Ik begreep dat jij het uit betrouwbare bron, dat je dit nog spannender vond om te bewerken dan een heel prestigieus optreden met Mariinsky Theater Orchestra in Sint-Petersburg, waar je ook hebt gestaan. Ik schijn het gezegd te hebben. Ja. Ik was ook wel heel zenuwachtig toen ik het, ging spelen. Ja, het is... Het is toch anders als je gewoon iets gaat spelen waar je zelf een creatief aandeel in hebt. Ja. Kijk, als je gewoon een Beethoven sonate speelt en het gaat misschien niet zo goed, dan is het nog steeds Beethoven, weet je wel? Dat staat op zich nog steeds overeind. Alleen, als je dit gaat spelen, dan moet je het ook zeg maar extra goed verkopen, omdat je er zelf een aandeel hebt. Voel je het ook meer? Is het intenser dan het spelen op het moment dat het echt helemaal jou? Ik heb dat vaak wel. Want ik speel sindsdien eigenlijk wel veel vaker eigen arrangementen. Ja, je bent wel aangezet, hè? Door je het begrepen. Ja, klopt. ik vind dat het mega spannend. Ja. Ik merk heel vaak bij de meeste muzici die komen, die zijn heel perfectionistisch ingesteld. Om muzikus op hoog niveau te worden, moet je gewoon alles perfect kunnen spelen, technisch, muzikaal. Dus die bestuderen partituren eindeloos. Die kijken naar elke maat, naar elk accent, naar elke streek of wat aanwijzing dan ook. En ze proberen dat zo goed mogelijk te doen. En nu moet ze ineens zelf iets verzinnen, iets wat ze niet gewend zijn. Ja. Dat is heel naakt en kwetsbaar. Dus ik merk ook, ze proberen dan heel vaak dat ook zo goed mogelijk te doen. Terwijl het eigenlijk ook iets is wat een beetje een sprong in het diepe is. Ja. Dus daarom vind ik iedereen die in die rubriek is langsgekomen een held. En het leuke is inderdaad bij Ramon, we hebben daarna heel lang gepraat. En dat toen ook een opmaat is geworden voor andere projecten. Om meer te doen. Ja. We gaan nog een fragment daarbij pakken. Daar was jij erg van onder de indruk. Hoe Robert Smith van The Cure, componist Purcell en de band Metallica samen wist te brengen. Ook hier weer eerst de traditie. traditionele uitvoering. En het dan is niet de Robert versie... Smith van The Cure. Het is een gambist. Oh, oké. Okay. Ja, sorry. Hij is een soort oude cello. Hij loopt niet verder, hè? Nee. Oh, hierna, nee, hierna komt namelijk het echte Metallica-stukje. Oh, oké. Dan moet je gewoon even opzoeken. Ja. Robert Smith, Dido's Torment. Ja, die heeft dus een grote liefde voor barokmuziek. Hij is echt een fantastische gambist. En die heeft dus een soort Metallica-versie gemaakt van Purcell. En ja, het is ongelooflijk wat je dan hoort en ziet. En ook hoe iemand zo enorm in zijn element is in twee liefdes die dan verenigd worden. Ja. Wanneer is het geslaagd, zo'n experiment? Of altijd. Ja, dat ze het doen is sowieso geslaagd. Ik moet wel zeggen, er zijn een paar muzici geweest die zich toch heel erg aan het origineel hebben gehouden. Dus die zeiden, ja, ik vond het ook toch wel zonde om te veel aan de noot te doen. En die maken dan bijvoorbeeld gewoon een arrangement op een ander instrument. En dan, het is wel gebeurd dat ik tijdens de soundcheck zei, ja, nee, dit is niet genoeg. Ja. Je moet echt een stap verder. Ik vond zelf het begin ook echt verschrikkelijk spannend. Ja, ja, ja. Ook omdat ik wist wat ik van ze vroeg. En er was nog niet heel veel bibliotheek aan vergelijkingsmateriaal. Dus dan zat ik wel altijd met een half oor zo te luisteren. Van, wat gebeurt er in de live studio bij de soundcheck? En dan liep ik nog wel eens binnen. En het heeft soms verhitte dingen, discussies opgeleverd. Maar het leuke is dat eigenlijk iedereen na afloop een zekere bevrijding heeft gehad. Nou ja, ik zag reacties na afloop. En naast het feit dat ze allemaal zeiden, wat is Jet fantastisch in hoe ze ons daarop heeft aangezet, vinden ze de ervaring ook allemaal prachtig. Ja, en het leuke is dat Ramon die is er echt heel erg fanatiek mee verder gegaan. Maar heel veel mensen die nemen het daarna op in hun concertserie, bijvoorbeeld als een toegift. Of ze nemen het op cd. Ja. Ook omdat het voor het eerst iets is wat echt helemaal van hunzelf is. Ja. Dus het zijn niet andermans nood, maar het heeft echt een eigen handtekening. Mick van Wely, ook een begenadigd pianist. Nou, ik ben een enorme amateur. Maar ik ben wel opgegroeid met twee ouders die heel erg van muziek hielden. Mijn moeder speelde viool, mijn vader piano. En ik heb tot mijn... Die was er niet. Maar ik heb wel tot mijn 12e of 13e denk ik wel veel piano gespeeld. Maar componeerde je ook? Ging ook dingen maken? Ja, dat deed ik dus vroeger heel veel. Ja? Ik vond het leukste om... dan had ik muziekblad en dan ging ik componeren. En ik heb nog steeds mijn piano staan. En ik heb hem onlangs nog ook laten stemmen. Om vervolgens weer niet één keer erop te spelen. Dus ik moet dat echt weer doen. En ik speelde altijd Scarlatti, Liszt. Mijn moeder is Hongaars. En Kulau speelde ik, vond ik altijd mooi. Dus ik wilde het wel weer gaan doen. Goed voornemen, nu uitgesproken op de radio. Ja, daar moet je aan houden, heb ik vanochtend gehoord. Als je dat soort dingen doet. Dat is echt zo. Ramon, als we hebben, jij zegt, het heeft mij een drempel overgeholpen. Sindsdien heb je meer bewerkingen van de filmmuziek. Waarmee je ook optreedt dus. Laten we gaan luisteren naar jouw uitvoering van de muziek uit de Star Wars film. Dat is van Prinses Leia's theme. De eerste maten zijn de originele versie van John Williams. En daarachteraan horen we wat jouw bewerking is. Thank you. natuurlijk wel een hele mooie manier om een breder publiek eigenlijk in aanraking te laten komen met klassiek, toch? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Leuk hoor. Vrij spel dit weekend vanwege dus de herinneringen die kunnen worden opgehaald en te kijken wat het allemaal heeft opgeleverd. Operazangeres Francis van Broekhuizen die speelt een belangrijke rol. Jet, wat gaat zij doen? Nou, komende zaterdag is het Roze Zaterdag en Francis van Broekhuizen maakt dan een speciale vrij spel op een aria Kuda Kuda uit Onegin. En dat wordt een LHBTQ-vriendelijke aria. Dus zij bewerkt hem helemaal naar... Hoe gaat dat klinken dan? Ja, dat horen we zaterdag tussen 12 en 2 op NPO Klassiek. Ja, de muziekfabriek op NPO Klassiek. Heb je het zelf nou al een keertje gedaan? Ja, nou, ik deed het een beetje zoals Mick zei. Ik deed vroeger achter de piano deed ik het ook wel een beetje. Maar goed, het is bij mij wel in de marge. Maar het spelen met een thema, dat vind ik ontzettend leuk. Maar ik voel me ook altijd een beetje... vleugellam. Ik heb ook wel hetzelfde gevoel dat ik denk, ik kan het niet. En dat misschien juist omdat ik het bij mezelf voel, wil ik anderen... Ik wou net zeggen, het is fijn dat je alle andere mensen dan daartoe aanzet. Van nee, ik misschien niet, maar jij kan het wel. Ja, maar ik ben ook geen pianist van beroep, maar... Piano en viool, hè? Nou, niet vals bescheiden. Het is wel frustrerend als je het gevoel wel hebt en in je hoofd helemaal weet hoe je het eigenlijk wil hebben, maar gewoon niet de techniek beheerst om het gewoon voor elkaar te krijgen. Ja, als je dan zo aan het klooien bent. Ja. Ja. Goed, dit is... Sorry. Nee, je moet er gewoon mee beginnen, denk ik. Ja. Dat is het belangrijkste. Daar helpt het vrije spel ook bij om gewoon die drempel over te gaan. En ja, je gooit gewoon iets op papier en misschien zit er wel iets moois in. En dat, ja. Het is in ieder geval een goede eerste stap. Ja. En bij jou heeft het in ieder geval tot heel veel mooi, moois geleid. Dat jij dit nu uitspreekt, dat is heel grappig. Ja. Ja, je zegt het tegen je. Ja. Dat is heel erg mooi. Tussen 12 en 2, dus komende zaterdag, de Muziekfabriek bij NPO Klassiek. Dank jullie wel. Dank je wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Hier gaan we spelen met Rob Smaal uit Enschede. Eén, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt gewerkt op een laboratorium, begrijp ik? Werkte. Werkte, ja. Niet meer. Wat deed je daar? Bodemonderzoek. We hebben het in Wageningen. Over de droogte gehad. Dus je had zomaar je bijdrage aan kunnen leveren, zo gezegd. Maar je bent hier nu om de quiz te spelen. 45 punten zijn afgelopen maandag neergezet. Ja, dat is wel te doen. Niet gelijk moeilijk kijken. Ik ga mijn best doen. Ja, toch? Ja. Ik wou net zeggen. We gaan gewoon beginnen. Zetten we op. Oké. Okay. Het kabinet heeft bewogen. Er is nog hoop op een landbouwakkoord. Een overeenstemming is er nog niet, maar er zijn wel belangrijke stappen gezet. Het kabinet heeft bewogen. Het kabinet gaat die afspraken nu op papier zetten. Dat er cruciale stappen zijn gezet. Over de inhoud daarvan wilde niemand iets zeggen. Wat heeft deze avond nou opgeleverd? Dat we denk ik echt ook het vertrouwen verder is toegevoegd. Ja, het moet nu de komende weken echt wel gaan gebeuren. Volgende week wil LTO een knoop doorhakken of het genoeg is. En dan valt de beslissing hon of kuit. Aldus LTO-voorman Jacques van der Tak. Eerder verliet hij het overleg over het landbouwakkoord om later toch weer terug te keren. En intussen was het aantal ministers aan tafel behoorlijk uitgebreid. Hoeveel ministers waren er uiteindelijk totaal aanwezig bij het overleg? Laat ik zeggen, 6. Ja, dat klopt. Behalve Adema van Landbouw en Rutte waren ook de ministers van stikstof, woningbouw, klimaat en infrastructuur en waterstaat aangeschoven. Wanneer worden de gesprekken hervat? Dinsdag. Dat klopt ook. En dan is het in de woorden van LTO van der Tak. Hom of kuit, zogezegd. Vraag 3 begint weer met een fragment. Nederland erkent dat Indonesië op 17 augustus... onafhankelijk werd van Nederland. Dat heeft premier Rutte gezegd in de Tweede Kamer. Op 17 augustus riep Sukarno na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uit. Maar Nederland heeft dat nooit officieel willen erkennen. Nu dus wel. Nederland erkent voortaan de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus van welk jaar? Volgens mij 1944. 1945 is het, ja. Tot nu toe hanteerde Nederland het moment dat de wet soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië in werking trad. En dat was in 1949. Premier Rutte noemde de datum 17 augustus 1945 volledig en zonder voorbehoud. En haalde zich daarbij de woede op de hals van welke bevolkingsgroep? De Molukse bevolking. Ja. Molukkers zien niet de proclamatie, maar juist de soevereiniteitsoverdracht in 1949, namelijk als het belangrijkste moment. Dan gaan we naar vraag 5. Dat is weer een fragment waar je naar gaat luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? In de tweede helft gaan we denk ik niet zo goed van start. En dan, dan ga je die verlenging in. Zonder dat het dan zo loopt. Ja, voetballer. Dat zou zomaar kunnen. Nou, daar heb je al een half puntje mee, Rob. Nou, de naam nog. Laat ik zeggen, Malen. Nee. Iemand enig idee? Nee. Gakpo was het. Gakpo. Aanvallen bracht Oranje in eerste instantie op voorsprong tegen Kroatië. Uiteindelijk werd het dus 4-2 voor de Kroaten. Oranje sleepte er nog wel een verlenging uit door een late gelijkmaker van Noah Lang. In welke minuut scoorde hij de 2-2? Dat was volgens mij in de 94e minuut. Ja. Net daarnaast. 96e minuut was het. We gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. Wat bedoelen we? Waar hebben we het over? Je krijgt daar cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus geef een seintje als je het denkt te weten. Ja. 4. Ik ben nogal hardvochtig. 3. En niet neerslachtig. Stop. De droogte. Voor 2 punten? Nee, juist heel zonnig. Inderdaad, voor 1 punt. Vandaag evenaar ik met 33 jaren op rij, of dagen op rij, een record. De droogte was wat wij zochten, dus hartstikke goed. Daarmee heb je 6 punten in de eerste ronde. En heb je 8 vragen goed nodig in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Nou, eitje. Nou, wie weet. We gaan door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke eurocommissaris zag zijn natuurwet een Europese stemming nipt overleven? Oh, ik kan niet op je aankomen. Ik kan het net nog wel lezen. Pasje? Pas. Timmermans. Welk land blokkeert de bouw van een nieuwe Russische ambassade? Australië. Ja, hoe heet de politicus die door zijn ambtenaren wordt beschuldigd van wangedrag? Bruin. Ja, waardoor moesten sommige examenleerlingen urenlanger wachten op de uitslag? Weet niet. Een dedosaanval. Blindfluencer Tjarda Struik wordt de nieuwe burgemeester van welke gemeente? Leiden-Dorp. Ja, welk bedrijf is volgens Zembla al veel langer van de gevaren van PFAS? Geen moer. Ja, tegen de zanger van welke band is de Duitse justitie nu een officieel onderzoek gestart? Rammstein. Klopt ook. Waarmee gingen mensen deze week 2 keer zo vaak naar de huisarts? Stop. Hooikoorts. Welke Nederlandse sprinter won in Slovenië? Weet niet. Dylan Groenewegen. Welk techbedrijf wordt door de Europese Commissie aangeklaagd vanwege misbruik van reclamemacht? Stop. Google, met hoeveel parachutesprongen vestigde Wim Begier gisteren een wereldrecord? Oeh, 62. 61. Ah. Nou, echt met die getallen? Ja. Ja. Ah, ik vind eigenlijk gewoon dat je er een punt mee verdient. 5 had je goed in die tweede ronde, maar 6 kom je op een score van 30. Ja, net niet genoeg. Dat is net niet genoeg, nee. Had je geweten, vraag 13, de burgemeester van Parijs wil stoppen met de bestrijding van welk dier? Nee. Nee? Nee, die wist ik niet. Was die film de... Ja. Ah, ja, ik weet het volgens mij wel. Zeg het maar, mag je zeggen. Ratatouille. Ja, precies. Het was de rat. Ratatouille. Ah, een hele attractie van als je naar een of ander Disneypark gaat ook nog eens. Maar die was buiten de tijd inderdaad. 30 punten. Dankjewel Rob voor het meedoen. Nou. Je hebt in ieder geval gewoon de eer om hier te meedoen is leuk als we die net doen. Dat bedoel ik. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Dankjewel. Sven, goedemorgen. Goedemorgen Guylaine. Wat ga je doen? Ik ga praten met de hoofdrolspeler van vannacht, Sjaak van der Tak. Het landbouwoverleg leeft nog. Er zijn cruciale stappen gezet. Hoe dicht zijn de partijen nu bij een landbouwakkoord? Is mijn vraag zometeen aan hem in Sven op 1. Dat is zometeen. En natuurlijk wordt u ook nog bijgepraat over het laatste nieuws. En dat krijgt u uit de mond van Jan van der Putten. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.